والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر ہماری جو خصوصی نشریات ربیع النور شریف 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے جو شروع ہوئی تھی, یعنی ہم 12 ربیع النور شریف کیا بلکہ 11 ربیع النور شریف کی اثر کے بعد سے ہمارے براہ راست سلسلے 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے شروع ہوئے, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ پوری 12ویں کے مذاکرے اور پوری 12ویں کے سارے معاملات, بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ مدنی چینل پورے سال ایک تاریخ کی یاد کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیں تو کہیں 12ویں کبھی 12ویں کی نسبتیں کبھی ناطے پورے سال جھنڈے اور پورے سال مطلب یوں سمجھے کہ چینل کا معاملہ اس تاریخ کی یاد کر رہا ہوتا ہے. خیر وہ پر مسرت لمحات اس معنی پہ تو رخصت ہو چکے ہیں کہ 12ویں شریف جا چکی ہے اور آج 13 ربیع النور شریف ہے, مگر چونکہ آج بھی اس 13 کو سمجھے بہت قرب حاصل ہے 12ویں شریف کا, اور ہم 12ویں شریف کی برکتیں ابھی ہی نہیں بلکہ یہ 12ویں شریف کا فیضان تو عام ہی عام ہے, پچھلی امتوں میں بھی یہ فیضان عام تھا اور آج بھی عام ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک عام رہے گا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اسی طرح رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری 12ویں میٹھی میٹھی 12ویں شریف کو مناتے ہوئے ہم 11ویں شریف کی عصر سے شروع ہوئے اور 12ویں شریف کا اجتماع دیکھا ہم نے. مختلف ممالک کے جلوس میلاد اجتماعات کی جھلکیاں, اور ابھی اپنے جو خصوصی طور پر ایک سلسلہ دیکھا جس کے اندر مختلف علاقوں کے مختلف مقامات کے ہم نے مناظر بھی اس اجتماع کے ساتھ آپ کو نشر مقرر میں دکھائے, تو یہ سلسلہ چلتے چلتے اب ہمارے ایک مدنی مکالمے کی صورت میں کو اختیار کر گیا. آج کے مکالمے کا موضوع ہے امت پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق, یعنی امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. موضوع اگرچہ یہ ہے اور چونکہ 12 ربیع النور شریف ہے اور دعوت اسلامی ساتھ ساتھ ہے, مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, تو ہم نے یہ بھی نیت کی کہ ہم مختلف جلوس یا مختلف آئے ہوئے کلپس اور مختلف چیزیں جو آپ کو ہم نے اب تک نہیں دکھائی, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مدنی چینل کی اسکرین پر وہ چیزیں دکھائیں. جی ہاں, الحمدللہ عزوجل یو کے کا جلوس کے مناظر جو اس سال کے ہوئے وہ بھی ہم نے نشر کر چکے ہم, اور مزید بھی چیزیں مزید بھی آپ کو اس طرح کے مدنی تحفے ہم دیں گے, اور ایسی ایسی چیزیں دیں گے جس کا ذکر بھی نہیں کر رہے, وہ دیں گے آپ دیکھیں گے. جھومنا تو جھومنے کی بھی اجازت ہے, آپ خوب خوب جھومیے اور دیکھیے, اور ہمارا سلسلہ اس انداز سے چلے گا, یعنی ہمارا ایک موضوع بھی چلتا رہے گا اور اس موضوع کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات, ترجمہ کنز الایمان, تفسیر, ممکن ہوا تو اشعار اور ان کی وضاحت کی بھی اگر صورت بنی تو وہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ بھی چلے گا. تو اب اس سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے مگر تلاوت بھی ہونی چاہیے, تلاوت اور نعت شریف. مگر اتنی بات میں ضرور کرتا چلوں کہ آج کی 12ویں شریف کا تو لطف یعنی مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل والے اور دعوت اسلامی والوں کے لیے تو گویا دوبالا ہو گیا, آج تو ہلال آ گئے. ہلال آ گئے, سبحان اللہ, پہلی والا ہلال اب یہ 12ویں والا ہلال ہو گیا. الحمدللہ یہ سوجل ہمارے چھوٹے شہزادے ابو ہلال محمد بلال, حاجی محمد بلال عطاری سلمہ اللہ الباری, یہ امیر آل سنت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں, ان کے ہاں الحمدللہ شہزادے کی ولادت 12 ربیع النور شریف ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب ہلال کی بھی خوشخبری آئے, ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کوئی تحفہ دیں. آپ کو ہم تحفہ دیں گے, آپ کیا تحفہ دیں گے, آپ کیا کیا نیکیاں اس سال ثواب کریں گے, کتنے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, ایک انتہائی منفرد تحفہ آپ کے لیے, اور وہ ایسا منفرد تحفہ ہے کہ ابھی تک مدنی چینل کی مجلس اس کو تیار کر رہی ہے. جی جی, ہمارا مکالمہ چل رہا ہے, ابھی کچھ دیر کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ وہ اتنا کرنٹ ہے, اتنا کرنٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے اش اش اش کر اٹھیں گے. جی کرنٹ کیا مطلب, جو بھی کہے کہ ہو سکتا ہے جھوم اٹھے. تو بس اب سنبھل کے بیٹھیے گا اور آئیے تلاوت سنتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين مؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله یہ انداز بھی ہوا کرتا ہے کہ ہمیں جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان ان میں سے بھی مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل اس کے حوالے سے مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ رہے گا اور مزید بھی آج مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. نعرے رسالت نعرے رسالت لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اے میرے بھائیوں ہے تم سے مدنی التجا میری. اے میرے بھائیوں ہے تم سے مدنی التجا میری. پکارو ہم رضا کی پیروی ہرگز نہ چھوڑیں گے. پکارو ہم رضا کی پیروی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطا، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطا، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطا، مجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمے کا کیا کہیں، باقاعدہ آغاز تو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ ہی آغاز ہے ہمارا جو ہوا ہے تلاوت کلام پاک سے، پہلا سیگمنٹ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو قاعدہ یہی ہے کہ یہیں ابتدا، تو یوں باقاعدہ ہوا یہ، تو بے قاعدہ نہیں۔ جزاک اللہ خیرا، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے ثواب یوں بڑھا دیتے ہیں، یعنی آپ سمجھے اچھی نیت کیا چیز ہے، ایسا نسخہ ہے، ایسا نسخہ ہے، بڑا عجیب سا نسخہ ہے، آپ ایک روپیہ خرچ کریں ایک روپے کی چیز ملے، آپ نے نیت کر لی ایک اور خرچ کیا آپ نے ایک روپیہ، لیکن آپ کو جو چیز ملی وہ دو روپے کی مالیت کی ملی، آپ نے چالیس نیتیں کر لی خرچ کیا ایک روپیہ، وہ خرچ ایک ہی روپیہ لیکن نیتیں چالیس ہوئی، تو آپ کو چالیس مالیت کی چالیس روپے جیسی چیز مل گئی۔ نیت ایسا نسخہ ہے، اب یہ کیسا نسخہ ہے، عجیب ہو غریب، غریب ہو عجیب، یوں سمجھے نیت کی اہمیت کو بڑے پیارے انداز سے سمجھے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، مسجد میں جا رہا ہے، ایک شخص نماز باجماعت کے لیے مسجد میں گیا اور آنکھیں رکھتا ہے، آپ بتائیے جس نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے، آنکھ والا ہے، اندھا نہیں ہے، کیا وہ مسجد کو دیکھے بغیر واپس آ جائے گا؟ مسجد دیکھے گا، لیکن مسجد دیکھنے کے لیے اگر یہ جاتا ہے مسجد سے، مثال یوں میں گھر سے گیا اور اب میں گھر سے چل رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، میں جا رہا ہوں با جماعت نماز ادا کرنے، اب میرے ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، مٹا دیا گیا۔ اچھا، اب ایک گناہ، یہ ایک نیکی کا مل جانا، یہ اس لیے کہ میری ایک نیت ہے اور وہ یہ کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک نیکی اور اگلے قدم پر ایک گناہ کا معاف ہونا، میرا خیال یہ ہے۔ وہ فتاوی رضویہ کی جو بات مجھے اس وقت یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک قدم پر نیکی، اگلے قدم پر گناہ کا محو ہو جانا، مٹ جانا۔ اب یہ گیا، یہ قدم بڑھا رہا ہے، یہ جا رہا ہے جماعت کے لیے، اب ایک نیکی، ٹھہر گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا، میں نے یہ نیت کی، میں نے ایک کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ یہ کہ میں نے مسجد کی زیارت کرنی ہے، اب اس قدم پر میں نے کیا نیت کی، میں نماز پڑھنے تو جا ہی رہا ہوں مگر میں خانہ خدا کی زیارت کروں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اب میں نے اگلا قدم اٹھایا تو اب دو نیکیاں ہو گئی اس قدم کی۔ اچھا، میں یہاں پھر ٹھہر گیا، سبحان اللہ، مطلب روپیہ ایک خرچ ہے نفع، اب میں یہاں ٹھہر گیا۔ اب میں نے کہا یار اب میں جا ہی رہا ہوں مسجد اور خانہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں اور میں با وضو ہوں, جا کر میں بیٹھوں گا نہیں بلکہ دو رکعت تحجیت المسجد جا کر ادا کروں گا. اللہ اللہ. اب میں نے تیسرا قدم اٹھایا تو اب اس تیسرے قدم پر مجھے تین نیکیاں ملیں گی, ایک نہیں ملے گی. واہ کیا بات ہے. اب میں یہاں ٹھہر گیا, اب میں نے دس نیتیں اور کر دی تو چوتھے قدم پر مجھے 14 نیکیاں ملیں گی, کیسا نفع ہو گیا. تو اب مکالمہ دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین بالکل سنبھل کر بیٹھے کہ اب آپ مکالمے میں اگر آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی عمل ایک ہی ہوگا, ایک ہی مکالمہ دیکھیں گے, وہی مدنی پول سنیں گے, انہی اسلامی بھائی کو سنیں گے, مبلغین دعوت اسلامی کی آپ باتیں سنیں گے, معروضات جو آپ کو عرض کی جائیں گی یعنی جو قرآن اور حدیث سے پیش کیے جائیں گے وہ مدنی پھول ہوں گے, جو یہ مبلغین بیان کریں گے وہ بھی مدنی پھول ہوں گے, جو میں عرض کروں گا معروض ہو جائیں گی. تو اس طرح یہ عرض اور معروض اور مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا. تو اب ان مدنی پھولوں کے وہی باتیں آپ نے سننی ہیں, لیکن اگر آپ کی نیتیں زیادہ ہوں گی تو اس بات پہ جو انرجی جس طرح آپ نے توجہ دلائی, انرجی تو وہی صرف ہو رہی ہے, وہی انرجی صرف ہوگی مگر نفع کیا ہوگا, 10 گنا 20 گنا 25 گنا 50 گنا. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور عالم نیت اپنے ایک ایک عمل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے. بے شک. تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اب اچھی اچھی نیتیں بھی کیوں کرنی ہے بھائی, پہلے تو یہ سوال. حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. امام غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت بڑی پیاری بات لکھی. اب اس شخص فرماتے ہیں بھائی عمل میں کوشش ہے, آپ نے کوششیں کی, آپ نے مشقت اٹھائی اور سارا کام کیا مگر ثواب آپ کو نیت کا زیادہ دیا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے, دل کے پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے, اور نیت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے یعنی وہ خود ارادہ کرتا ہے میں یہ کام کروں گا. اب اس کا تعلق جو دل سے ہے یہ ایک مخفی یعنی چھپی ہوئی عبادت ہے, عمل تو لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے, اور انسان جب بالکل چھپا ہوا کام کرتا ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بھی مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. کل امیر علیہ سنت نے اسی حوالے سے کچھ ذکر بھی فرمایا تھا, کسی بزرگ کا قول ذکر کیا تھا کہ نیت کرنا جو ہے یہ جسم پر کوڑے کھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. مطلب اس پہ غور کریں کہ یعنی نماز پڑھنے والے آپ کو بہت ملیں گے, روزے رکھنے والے بہت ملیں گے, زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ یہ صدقات کرنے والے بہت ملیں گے, جہاد کرنے والے بہت ملیں گے, مطلب ان عبادات کی طرف رجحان مطلب کرنے والے بہت ملیں گے, لیکن عمل کے اندر نیت کی طرف ذہن یہ بہت کم ملے گا. اب وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ نیت چونکہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے, ایک مسلمان کے لیے نیت, ابھی جیسے روایت بھی ذکر ہوئی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اب یہ نیت یہ وہ بیسک ہے کہ اس پر اس کے عمل کا مدار ہے, جیسے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں, اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں کہ وہ انما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. اب ہجرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو یہ مطلب اتنی بڑی نیکی تھی کہ بعض روایت میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ہجرت جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے, یعنی بہت ہی بڑے نیکی کے عمل والی تھی ہجرت. لیکن یہی بخاری شریف کی پہلی حدیث اس کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ فمن ہاجر الی اللہ و رسولہ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی, کیا مطلب جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے, تو اب اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے. اور جس نے ہجرت اس وجہ سے کی کہ یہاں میرے پاس جو ہے نا مال نہیں ہے, وہاں میں مدینے چلا جاؤں گا تو وہاں پر جو ہے نا مجھے مال مل جائے گا, یا ایک اس طرح کا بھی قول ملتا ہے کہ ایک شخص نے اس لیے ہجرت کی کہ اسے کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے تمہارا فلاں عورت سے نکاح کی ترکیب ہو جائے گی, تو اس وجہ سے اس نے ہجرت کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہ جس نے ہجرت کی مال کے لیے تو اس کو پھر مال ہی ملے گا, اس کی ہجرت پھر اللہ اور رسول کے لیے نہیں تو ثواب بھی نہیں ملے گا. کسی عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو عورت مل گئی مل گئی, یا نہ ملے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو اسی طرح کوئی بھی نیک عمل اگر اس میں نیت جو ہے وہ درست ہے, ثواب بھی مل جائے گا, وہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ رحمٰن نے جو ذکر فرمایا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, آ کے اس کو جو ہے نا کچھ صدقہ کر دیا, پیسے دے دیے. اس پہ غور کریں کہ مطلب ہم گھر پر ہیں, اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں, اسی طرح کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پنجاب وغیرہ بلکہ بعض جگہ اس طرح کا معمول ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جاتے ہیں. کافی عرصے کے بعد گھر جا رہے ہیں تو بھی گھر کے لیے تحائف لے کر جاتے ہیں, بالخصوص جو دوسرے ممالک سے جاتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ لاتے ہیں, وہ نوٹوں کی گڈیاں بھی لاتے ہیں, تحائف کا پورا جو ہے بنڈل لاتے ہیں. چچا کے بیٹے کے لیے بھی لانا ہے تو بھائی کے بیٹے کے لیے لانا ہے تو بیٹے بہن کی بیٹے کے لیے لانا ہے تو سب کے لیے لے کر آنا ہے. اب یہ غور کریں, اس نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے, لیکن یہ ہزاروں روپے خرچ اگر صرف اور صرف ان کے لیے کیے تو ثواب نہیں ہے. انہیں ہزاروں روپے میں نیت یہ کر لیتا کہ میں اپنی بہن کو دے رہا ہوں, صلہ رحمی کی نیت کر لیتا, صدقے کی نیت کر لیتا, تو صدقہ یہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ جو صدقہ واجبہ کے جو مطلب ہر کوئی نہ کھا سکے, جس کا جو ہے نا وہ صرف فقیر ہی کھا سکتا ہے, بلکہ یہ وہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے کہ جو حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو لقمہ کھلائے تو یہ بھی صدقہ ہے, مسکرا کر مسلمان کو دیکھ لو یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر اسی کے اندر صدقے کی نیت کر لے تو اب یہ ہزاروں روپے ایک شخص جو مسجد میں دے رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے, اب یہ ہزاروں روپے کے تحفے تحائف لا کر صدقے کی نیت سے اپنے رشتہ داروں میں دے دیتا ہے, تو اب گویا کہ اس نے ہزاروں روپے بلا شبہ اس نے صدقہ کر دیا. بلکہ اس وقت ایک بات دین میں جی میں میرے لیے سنتے اس طرح کی سوچ رہا فرمائی کہ اگر ولیمہ ہوتا ہے مطلب ایک مطلب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, یعنی ہزاروں روپے بعضوں کا لاکھ روپے بھی لگ جاتے ہیں تو بھائی لاکھوں کا معاملہ, وہ بھی یہ کہ آپ سمجھے ایک ولیمے کے لیے سالوں پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں, شادی کر لیا بھائی بالکل ایسے ہی ہے, بیٹی کو جہیز میں دے رہے ہیں اور جہیز بھی لاکھوں روپے میں جاتا ہے. یعنی جو بھی خرچ کر رہا ہے, ایک حدیث پاک مشکات شریف کے اندر پڑی تھی اس کا مفہوم جو میرے ذہن میں ہے وہ یوں ہے کہ مسلمان کا جو بھی خرچہ ہے یہ صدقہ ہے. تو پھر مفتی احمد عرفان نعیمی علیہ الرحمہ نے جو کچھ آگے ذکر فرمایا تو اس کی جو مطلب جو مفہوم اور جو وہ معال اس کا یہی نکلتا تھا کہ اس کے اندر جو اچھی نیتوں سے اگر یہ اپنا جتنا بھی خرچہ کرتا ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے یہ خرچ کر دیتا ہے, تو یہ سارا پیسہ جو ہے یہ اس کے لیے صدقے ہمیں کو یہ نظر آئے. یا 12 ربیع النور شریف پہ جو بھی خرچ ہو رہا ہے وہ سب صدقہ ہے. واہ بلا شبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے وہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے نا, جو رب کی رضا کے لیے خرچ ہو وہ صدقہ ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ کیا بات, بے شک بلا شبہ, لیکن اب یہ ایک ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو صدقہ کہہ کر لوگوں کے سامنے مطلب ببانگے دوہل اور جو ہے نا اعلان کے ساتھ اخبارات میں جو ہے نا وہ لکھا جائے کسی چینل پہ ماں بدولت نے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا وہ فلاں یتیم خانے میں ڈونیٹ کیا ہے, فلاں مسجد کو جو ہے نا وہ بنوا دی ہے, یہ کہا جائے تو اس نے بہت بڑا کام کیا. ہاں بھائی اس نے 2 لاکھ روپے مسجد کو دے دیے, لیکن اگر یہی شخص 2 لاکھ روپے جو ہے یہ 2 لاکھ روپے کا ولیمہ کرتا ہے اور اس میں نیت یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کھلانا یہ ثواب کا کام ہے, یہ مطلب یہ دین اگر بن جائے نا کہ مسلمان کو کھلانا یہ ثواب کا کام ہے یہ نیکی ہے, اب یہ 2 لاکھ روپے کا ولیمہ کر رہے اور اس میں نیت یہ کر لیتا کہ چونکہ مسلمان کو کھلانا ثواب کا کام ہے تو اب جو ہے میں صدقے کی اس میں نیت کر لیتا تو اب یہ 2 لاکھ روپے اس نے صدقے کر دیا. مطلب یہ وہ صدقہ ہاتھ سے بھی بچے اور ہاں یہ ایک الگ میٹر آ جائے گا. یہ تو آپ نے کھول دیا تو پھر ہمارے مکالمے کا موضوع جو ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے نا ہمارے ٹریک. ابھی میں یہی سوچ رہا تھا آپ کی اتنے زبردست مدری پھول چل رہے تھے تو مدری چینل کے ناظرین کیا سوچ رہے ہوں گے, یہ آئے بیٹھے تلاوت کی نعت پڑھی مکالمے کا اناؤنس کیا, اناؤنس کرنے کے بعد کچھ کچھ ابھی پرچی آ چکی ہے بھائی جلوس تیار ہیں وہ بھی دکھانے, اور آپ کی جو ایک بہترین تحفہ وہ تحفہ نہیں جو میں نے بتایا تھا وہ تو مدنی فیس سے ہونا چاہیے. خیر مدنی فیس آپ کون دیں گے, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے میرا خیال ساجد صاحب والے سارے ہمارے کورس والے آئے ہوئے ہیں, ان میں سے بھی شاید کوئی دے دے تو بڑی اچھوتی سی چیز دکھائیں گے. ان کو بھی دکھانے کے لیے ان کو کیسے دکھائیں گے یہ بھی مسئلہ ہے, ان کو بھی دکھایا جائے گا اللہ نے چاہ تو کوئی ترکیب بنی تو دکھا دیں گے, نہیں دکھائیں گے تو سنا دیں گے ان کو انشاءاللہ دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اب کیا سوچے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آئے تو موضوع بیان کیا اور پھر جو نیتیں شروع کی تو نیتوں کا ایک موضوع نکال دیا, وہ یہ ہے کہ نیتیں کروا دی جو ہے اہمیت کا میرے خیال میں احساس کافی بیدار ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. زمین نرم ہو گئی ہے, بیج بوائی کا ٹائم آ گیا, جلدی جلدی بوائی کر دی جائے, آپ کر دیں آپ بیج لگا لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی اصحابہ و بارک وسلم. مدنی مکالمے میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے شامل ہوں گا, مدنی مکالمہ کروں گا, مدنی مکالمہ سنوں گا انشاءاللہ, جہاں اللہ عز و جل کا اسم مبارک آئے تو تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا انشاءاللہ. اگر اس قرآن اللہ کہا جائے تو اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت سے اللہ اللہ کہوں گا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور ان کا ذکر مبارک ہی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آج کا موضوع بھی یہی ہے, آج تو آقا آقا ہوگا انشاءاللہ. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو اس تو تعظیم کے ساتھ درود شریف عرض کروں گا, اسی طرح صلو علی الحبیب کہا گیا تب بھی درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی تو مل کر نعت خوانی کروں گا سبحان اللہ. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پڑھ پڑھ کر سنایا گیا, تلاوت کی گئی ان آیات کی جس میں شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے. ان آیات کو سننے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر تلاوت کے آداب کے ساتھ سنوں گا. ان میں جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہو سکا تو اس کو ممکنہ صورت میں تحریر بھی کروں گا, دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا انشاءاللہ. اور اس مکالمے کے اندر شریک ہونے والے اسلامی بھائی ان قرآنی آیات پر عمل کرنے کی بھی نیت کر سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 14 سورت ہے, 14 سورت نمبر 14 سورہ ابراہیم, یہ 13 پارے کے اندر ہے. اس کے 5 آیت میں یہ حصہ بھی ہے, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اس کی تفسیر میں جو لکھا وہ یہ کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمت مراد ہے, بعضوں کے اقوال یہ ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد دلانا اور ان ایام کا جو منائے جاتے ہیں جس طرح کے مزید تفسیر میں لکھا جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیا دن سے, ان سے وہ دن مراد ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعام یعنی ان کی نعمت, وہ ان جیسی ذات کی نعمت ہمیں ملی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کی نیت سے اس مکالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. مزید بھی قرآن کی آیتوں کے حوالے سے نیتیں کی جا سکتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 22 سورت سورہ حج جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 17 پارے میں اس کی آیت نمبر 32 میں ہوتا ہے, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی کی تعظیم کی نیت سے ان کا ذکر کروں گا اور اس مکالمے میں بھی تعظیم کے ساتھ شریک رہوں گا. مزید بھی قرآن کی آیتوں پر نیتیں کرتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارہ ہے سورۃ الدحا جو قرآن مجید فرقان حمید کی 92 جمع 1 93 سورت نمبر 93 اور 93 کہا جاتا ہے. اب 92 جمع 1 کیوں کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ کے چرچے کی نیت سے مدنی مکالمہ کروں گا سنوں گا اور بعد میں اس کے مدنی پھولوں کو بیان کروں گا. الى غیر ذلک من نیت کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اسی قدر آپ کا مدنی مکالمے میں بیٹھنا، بیان کرنا، سننا، مدنی پھولوں کا تبادلہ کرنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، لکھنا لکھانا اور محفوظ کرنا، بعد میں دوسروں کو بیان کرنا ان شاء اللہ عز و جل مزید کار ثواب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اپنی مصروفیات سے کچھ ایسا وقت نکال لیں کہ اگر آپ ابھی کھانا کھا رہے ہوں تو میں کیا کہوں کہ کھانا نہ کھائیے، یا میں یوں کہہ دیتا ہوں جلدی کھا لیجئے، کچھ اور مصروفیت تو تھوڑی سی توجہ، تھوڑی نہیں آج تھوڑی زیادہ کر لیجئے، بلکہ جب بھی چینل دیکھا کرے زیادہ ہی توجہ رکھا کرے، ان شاء اللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاری صاحب، وہ جو آیات تلاوت کی تھی ہمارے، اب دونوں جانب قاری صاحب ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو، تو انہوں نے تلاوت کی تھی، آپ اس کا ترجمہ کمزور ایمان بیان کر دیں اور اس کے جو تفسیر وغیرہ میں سے جو چند مدنی پھول ہمیں بیان کر دیں، تاکہ ہمارے مکالمے کا باقاعدہ آغاز اس انداز سے ہو کہ ہمارا وہ مدنی انعام۔ اچھا، اس پہ بھی ٹھہرتے ٹھہرتے ایک نیت اور بھی کر لیں، اب یہ ایک نیت اور کرتے کرتے مجھے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی۔ چلے یار، آپ کو شروع شروع میں ایک انمول تحفہ دے ہی دیتے ہیں، ان شاء اللہ عز و جل ایسا انمول تحفہ ہے، ایسا انمول تحفہ ہے جو آگے پیچھے ان کو بلا لینا، وہ ایسا انمول ہے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل پہ جو آگے پیچھے بھائی اب ہمارے مبلغ دعوت اسلامی دعوت دے رہے ہیں، بالکل انمول تحفہ آنے والا ہے۔ کچن سے آج جو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں سب کو بلا لینا، کچھ ایسا دکھانے والے ہیں، سبحان اللہ، پہلی دفعہ دکھائیں گے؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ شاید، ایک مرتبہ یہ پہلی دفعہ والا شاید نہیں رہا، یہ کچھ ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت دیکھنے والی ایک تعداد کے لیے پہلی دفعہ والا ہوگا۔ دکھا دیں، لیکن دکھانے سے پہلے اتنی بات بیان کروں کہ میں یہ ابھی عرض کر رہا تھا، جس طرح قرآن شریف انہوں نے کھولا نا، تو میں آپ کو پورے ٹریک کے ساتھ لے کر آؤں گا اس پر، تھوڑی گاڑی بھی تھوڑی مطلب ٹریک پر آئے گی نا، پھر ان شاء اللہ کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ قرآن شریف ابھی کھول کر ترجمہ کنزول ایمان اور تفسیر کے مدنی پھول بیان کرنے والے تھے، تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ یہ نیت کرا دوں کہ ایک مدنی انعام پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ کم از کم تین آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کی، تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان اور ترجمہ کنزول ایمان۔ اب یہ مدنی انعام کس کا دیا ہوا ہے؟ امیر اہل سنت کا، اور امیر اہل سنت کی کیا ہی شان ہے، اب میں کیا بیان کروں، چلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکمت خاموشی کی پان مہلی کات سے خود کو بچانا، آئے بچانا، آئے بچانا، آئے بچانا، آئے بچانا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آرٹسٹ محمد فیصل مسعود، جو کہ اتاری ہو چکے ہیں، تشریف لائیں۔ انہوں نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی، آئیے امیر اہل سنت سے ملاقات کے تاثرات ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے امیر اہل سنت سے الحمدللہ ملاقات فرمائی، اس حوالے سے کچھ تاثرات عطا فرمائیں۔ امیر اہل سنت، ان کے بارے میں تعریف کرنا تو کسی سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے، لفظوں کی ادائیگی تو نہیں ہے نا، اس سے پوری کائنات کا سمندر اور اس پوری کائنات کے درختوں کے آپ قلم بنا لیں پھر بھی تعریف لکھیں کم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ فخر صرف اس بات کا ہے کہ میں سنی ہوں، بس اس سے بڑا فخر میرے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور الہی خیرگردانی باحق کے غوث جلانی محبوب زبانی خطبہ ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. بس آپ نے امیر اہل سنت سے ملاقات سے پہلے کوئی خواب بھی دیکھا تھا, اس خواب کے متعلق بتائیں. میرے کئی خواب میں وہ آئے ہیں اور ایک مہینے سے تقریباً میرے سامنے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بار بار آنے کا, ہرا رنگ دکھنے کا, بار بار امیر اہل سنت میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, جہاں جا رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو میں کسی سے ذکر کر رہا تھا اور کچھ دنوں پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی بھی زیارت کی خواب میں. دل تو میرا بہت چاہتا تھا کہ میں ملوں, جذبات ہوتے تھے, اولیاء اکرام بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتا ہوں میں, پتہ نہیں کس کی ڈور کس سے مل جائے, کیا پتہ. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, رب العزت کا کرم ہے. ہمارے جنید شیخ ہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں, یہ پاکستان کے بہت بڑے پاپ اسٹار تھے, لیکن آج یہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی میں ہیں اور امامہ سجایا ہوا, چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز آتی تھی کہ ہم بھی جائیں, ہم بھی ملیں حضرت صاحب سے, ان سے فیض حاصل کریں. ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا, ہمارے کچھ دوست ہیں, ان کو بھی میں انشاءاللہ العزیز یہ میرا وعدہ ہے میں لاؤں گا لازمی دعوت اسلامی کے اس ماحول میں انشاءاللہ العزیز. تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا گاڑی میں کہ یار یہ حضرت صاحب بار بار میرے چہروں کے سامنے آ رہے ہیں, بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو کہنے لگے جاؤ ملو. میں نے کہا یار بار بار آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے, بار بار. میں صرف ان کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں, بس ان کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا, تو وہ بھی چھپ کے کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے میں دیکھ سکوں. میں کیمرہ مین کے بالکل ٹیبل کے برابر میں چھپا ہوا تھا, میرا چہرہ تو شاید کیمرہ بھی نہیں دکھا سکتا تھا. تو جب مسکراہٹ کا سوال آپ نے امیر اہل سنت سے کیا فیضان مدینہ میں, تو کیا جواب ملا اور کیا اس کی ترغیبی فرق؟ پاپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان آیا ہوں. چونکہ مرحبا. میرا کام یہی ہے, میں ہنساتا ہی ہوں, کامیڈین ہوں میں, تو میں آپ کے درمیان آیا ہوں. آپ مسکراتے ہیں اور میں بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو کے دوران مسکراتے تھے. ماشاءاللہ. اس سنت کی نیت کر لی میں نے. سبحان اللہ. تو یہ ہے فضیلت کہ انشاءاللہ دو نیتوں کا مجھے ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ورنہ فی نفسے میری ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. میں تو آپ کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں, اس کی فضیلت بتا دیں آپ. خود عرض کر دی ہوں. ہم تمام لوگ یہی سننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میں بڑا دل میں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کھڑا رہوں تو اگر بولنا شروع کروں, کیونکہ بولنے کی کھاتا ہوں میں, تو صبح تک ختم نہ ہو, لیکن آپ کے سامنے بولنا ہمارے پاس وہ نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں کہ ہم آپ سے بات کریں. میں تو بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا, اس کا دیوانہ ہوں میں. تو سیدنا ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں آپ دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں. تو سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے, تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. یہ اپنے حسن اخلاق نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, مکارم الاخلاق, جو کہ علامہ طبرانی قدس سرہ نورانی کی ہے, امام طبرانی کی مکارم الاخلاق, تو اس کا ترجمہ ہے حسن اخلاق, مختصر سی کتاب ہے, یہ ضرور آپ پڑھیں, اس میں یہ روایت ہے. اچھا, تو باپا جان آپ کے مسکرانے میں اور ہماری کامیڈی میں کیا فرق؟ پتہ نہیں میں فرق واضح کرنے لگوں تو آپ برداشت کر سکیں گے کہ نہیں. میں کر لوں گا, آپ کہیں غور کر لیں. آپ کے لیے جان بھی قربان ہے. اور جان, جان قربان کرنا بہت آسان ہے, یہ صحیح عرض کر رہا ہوں, جان قربان کرنا بہت آسان ہے, جب جذبات مشتعل ہوتے ہیں بندہ جان دے ہی دیتا ہے. اپنی آن, اپنی شان, اپنا مال قربان کرنا یہ دشوار ہے. عزت کی قربانی اور جو شہرت ہوتی ہے اس کی قربانی, جیسے کہ شیخ جنید نے جو قربانی دی, جی وہ کیوں دی یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی کہ وہ جس کیچڑ میں اور دلدل میں دھسے ہوئے تھے اس سے وہ نکل آئے. اس سے شاید زیادہ فرق میری مسکراہٹ اور آپ کی کامیڈی میں. صحیح بات ہے نا, کہ کامیڈین مجھے, میں تو آج پہلی بار آپ کی زیارت کر رہا ہوں میں, اور آپ کے جذبے کو میں مطلب انہیں کے بہت پسند کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ کا بہت جذبہ ہے. کامیڈین عموماً یہ چٹکلے سناتے ہیں, ٹھیک ہے, چٹکلے سناتے ہیں, اس میں بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو سراسر اسلام کے خلاف ہوتی ہیں اور معاذ اللہ بعض اوقات وہ کفریات پر بھی مشتمل ہوتی ہیں. اس طرح کے بعض مشہور چٹکلے وہ آپ نے نہیں بولے ہوں گے, لیکن اب جیسے کہ بعض اوقات وہ جنت کا مذاق, دوزخ کا مذاق, کبھی اللہ تعالیٰ کا مذاق, کبھی فرشتوں کا مذاق, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ایک روایت بیٹے اپنے ذہن میں آپ نقش فرما لیں کہ جس میں کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. اس روایت کو اپنے مطلب پلے سے باندھ لیں. میرے سر پہ آپ کا ہاتھ ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا اور میری بھی قسمت چمک جائے گی, مجھے اپنا مرید کر لیں آپ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام تمام پچھلے گناہوں سے, پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ, کہ آئندہ شریعت پر, شریعت پر چلوں گا, چلوں گا بد مذہبوں, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی, برے لوگوں کی صحبت سے, صحبت سے بچتا رہوں گا, بچتا رہوں گا. نماز روزے کی, نماز روزے کی پابندی, پابندی کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, جھوٹ, غیبت, غیبت, چغلی, چغلی, وعدہ خلافی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, گانے باجے, بے پردگی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے, گناہوں سے بچتا رہوں گا, بچتا رہوں گا. یا اللہ, یا اللہ میری, میری اس توبہ کو, اس توبہ کو قبول فرما, قبول فرما, اور مجھے, مجھے میرے, میرے وعدے پر, وعدے پر ثابت قدم رکھ, ثابت قدم رکھنے پر, ثابت قدم رکھ, مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں خاندانے, خاندانے عالی شان, عالی شان قادریہ, قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرمان, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بس دل میں میرے یہ تھا میں حضرت صاحب کو ایک بار آنکھ بھر کے دیکھ لوں. لوالے ہیں جو اللہ سے ملا دے جب ہوئی, مرید ہوئے آپ, اس کے آگے بتائیں کیا کیفیت تھی مرید ہوتے ہوئے؟ بس یہی کہ خواب ہی تھا 20-25 سال سے کہ میں حضرت صاحب سے کیسے ملوں گا. آج سے 15-16-17 سال پہلے میں کورنگی بھی گیا, وہاں پہ بھی حضرت صاحب کو میں نے دیکھا نہیں تھا لائف, لیکن میں سوچا ہوا تھا کہ ایسے ہوں گے اور ویسے ہی نکلے ہو. تو چھوٹا سا تھا, نادان تھا. اچھا میرے سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو حضرت صاحب بچا لیتے تھے, کوئی غلط کام ہونے لگتا تھا تو حضرت صاحب کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا, کچھ بولتا تھا تو حضرت صاحب کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا, کہیں جا رہا ہوں تو حضرت صاحب, کہیں جا رہا ہوں تو ہرا رنگ دکھ رہا. تو بس میں انٹرویو دے کے نکلا تو میں نے جب حضرت صاحب بھی اندر کہیں گئے ہوئے تھے کمرے میں, تو حضرت صاحب جا رہے تھے آگے آگے تقریباً میرے سے 4 قدم آگے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. وہ بس چلتے چلتے اچانک گھوم گئے میری طرف, تو میں تو دیکھنے آیا تھا نا ان کے, میں ملنے تھوڑی آیا تھا, میں تو اپنی اتنی اوقات ہی نہیں سمجھتا, میری نسل کی اتنی اوقات نہیں کہ میں ان سے ملوں. تو بس وہ اچانک مڑ گئے, مڑ کے میرے کو اس طریقے سے کرنے لگے, آ جاؤ گلے لگنے کے لیے. عادت میری ہو چپ رہنا, بابا ٹھنڈا ہو گیا تھا سمجھو میرا, سب دل کی دھڑکن وڑکن سب ختم ہو گئی تھی, کیونکہ ہم تو اولیاء اکرام کے ماننے والے نا, بزرگان دین کے ماننے والے, ہم سے کیا خطا ہو جائے کیا گناہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ سے کرم ہٹ جائے, ہم اسلام سے خارج ہو جائیں, کوئی ایسی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک زندہ ولی ہے اس کائنات پہ, اس دنیا پہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صاحب کا, اس کائنات پہ بہت بڑا احسان ہے. ہم کو سوچنا چاہیے, ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ درختوں میں سے بھی آواز آئے گی دعوت اسلامی انشاءاللہ العزیز. آپ نے الحمدللہ امیر اہل سنت سے پھر ملاقات بھی فرمائی اور آپ کو تحفہ بھی دیا, پھر آپ کی گفتگو جو ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اگر. میں مطلب امیر اہل سنت سے آنکھوں میں آنکھ تو نہیں ملا پایا, میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں کہاں ہزاروں عوام کو ہنسانے والا مجمع میں کھڑا ہو گیا, میں لوگوں کو مسکراہٹ بکھیرتا ہوں, لیکن میں حضرت صاحب کے سامنے کھڑا ہوا نا تو میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا کمانڈر, بڑے سے بڑا علماء, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا کمانڈو, 25-30 سال آرمی کی ٹریننگ کیا ہوا آدمی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو میں نے کہا یار یہ ہیں تو بڑے لاجواب آدمی, حاضر جواب ہیں اور ہم بھی حاضر جواب ہیں, کیونکہ ہم کامیڈین ہیں, ہمارا کام حاضر جوابی کا, اگر ٹائمنگ نہ ہو حاضر جوابی نہ ہو تو ہم ہنسا نہیں سکتے. آپ نے ایک خواب دیکھا تھا نماز فجر میں, آپ کو مرشد نے جگایا, اگر وہ بھی بیان کریں. میں سو رہا تھا تو مجھے کہنے لگے, آپ بتا دوں میں آپ کو کھل کے جو بات تھی, آپ نے مجھے کہا, میں سو رہا تھا تھکا ہوا تھا بیمار تھا, تو ایک مہینے تو سے تو ویسے ہی آپ کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا, بار بار میرے سامنے آ رہا تھا, اور ماشاءاللہ سے میں نے 1.5 سال پہلے خانہ کعبہ کی بھی زیارت کی ہے, اور 15-20 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور میں کسی طریقے جہاں میں دیکھ رہا ہوں مجھے ہرا رنگ دکھ رہا ہے, جہاں دیکھ رہا ہوں ہرا رنگ دکھ رہا ہے. تو میں تو ویسے بھی دل سے پکا سنی ہوں اور ماشاءاللہ سے الہی خیرگردانی بحق کے غوث جیلانی محبوب اسمانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں. تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے. صبح میں سو رہا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے کہا اٹھ تیرا بیڑا پار ہوگا, فجر تو پڑھ لے. میں نے فجر پڑھی ہے, بس یہ آپ کی دعا چاہیے, بس میرے لیے دعا کریں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آدمی تو ہیں, ہمیں انسان بنا دے اللہ تعالیٰ. بس آپ نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سے بھی ملاقات کی, انہوں نے بھی آپ کو ترغیب دلائی, مزید آگے کا کیا ذہن ہے آپ کا؟ تو بس یہ عمران اتاری صاحب بہت اچھے انسان ہیں, نفیس انسان ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, ان سے بھی دوستی کا سلسلہ چلتا رہے گا, بنتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں سے بھی ہم یہی کہیں گے, جتنے بھی لوگ ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور, تکیہ پہ سر رکھ کے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, بہت سارے چینلز دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے نیوز پیپر پڑھتے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی پتہ ہے کون ہے؟ جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر کے رکھے، یہ عقل مندی ہے. تھینک یو ویری مچ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری صاحب کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی وہی آیات تلاوت کر دیں پھر ترجمہ و تفسیر ہو جائے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ عزوجل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمہ کنز الایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز. تو یہ ترجمہ کنز الایمان تھا. ان آیتوں کی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور عرفان میں بیان فرمائی، لیکن چند آیت کی تفسیر عرض کرتا ہوں. جیسے کہ یہاں پر بیان ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بلکہ یہاں ارشاد ہوا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر. تو نور العرفان میں فرمایا گیا کہ معلوم ہوا کہ ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو اور اس اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعظیم کی جائے تو وہ بالکل جائز ہے. یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا مثل نہ کہو، باقی جو بھی احترام کے الفاظ ملے وہ سب عرض کرو، انہیں سجدہ سر نہ کرو، باقی ہر قسم کی تعظیم کرنے کی اجازت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جب کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت والی ہر چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی مدینہ منورہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی اس پربہار زمین پر اور پاکیزہ زمین پر کبھی بھی آپ نے گھوڑے پر سواری نہیں کی اور آپ ننگے پاؤں جو ہے چلا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرزمین ہے یعنی مدینہ منورہ اس کی تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الغالب یہاں تک فرمایا کرتے میں اس زمین پر گھوڑے کی کمر پر کیسے بیٹھوں کہ جس زمین پر پیارے آقا کے قدم لگے ہو، سبحان اللہ کی تعظیم کا یہ انداز ہوا کرتا۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ مدنی پھول بیان کیے، ایک اور آیت اب تلاوت فرمائیں اور اس کا بھی ترجمہ کنز الایمان بھی ہمیں سنائیں اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کے بھی جو مدنی پھول ہمارے پاس موجود ہے خزائن العرفان اور نور العرفان سے بیان فرمائیں۔ سورہ توبہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے گیارہویں پارے دسویں سے شروع ہو کر گیارہویں تک پہنچتی ہے، اس کی 128ویں جو آیت ہے لقد جاءکم رسول، اگر اس کی تلاوت ہو جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، تفسیر یعنی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عربی قرشی، جن کے حسب نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اور ایک قرات میں ہے انفسکم بفتح فا، انفسکم یعنی فا کی فتحہ کے ساتھ آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آگے ارشاد ہوا، جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا، یہ کمال کی تکریم ہے اس سرور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ آگے ارشاد ہوا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کے بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی منافقین اور کفار آپ پر ایمان لانے سے اعراض کریں تو ان سے یہ کہہ دو کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ محفل میلاد جو ہے یہ بالکل منانا جائز ہی نہیں بلکہ کار ثواب اور عین ان آیتوں پر عمل کرنے کے مترادف ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول دیے. اور یہ آیات جس ایک مطلب بعض آیت سے جہاں تعظیم کا بیان ہے, اس آیت کریمہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب عالی شان کا بھی طرف بھی اشارہ کیا گیا. جو ہمارا موضوع تھا جو ہم نے بیان کیا, کیونکہ یہ بات ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ ہر آیت کے مطالب مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت سے مطلب ہوتے ہیں, بہت سے مفہوم ہوتے ہیں, اور اس کا شان نزول اور اس کا ناسخ منسوخ ہونا, جو اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں علماء نے جو بیان کی وہی ہوتی ہے. تو ہمارا جو موضوع ہے ایک آیت سے جس موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ موضوع ہے امت پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق. تو ہم نے دو آیات کی تلاوت سنی ہے, ترجمہ سنا ہے, تفسیر کے مدنی پھول اس لیے بیان کیے کہ ہمیں تفسیر پڑھنے کا ذوق و شوق بھی پڑے, اور آپ یہ جو ہم مکالمہ کر رہے ہیں لازمی بات ہے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے, اگر اپنی طرف سے بیان کریں گے تو ہم خود بھی مطلب سمجھے کہ پکڑ میں آئیں گے اگر ہم اپنی طرف سے کی چیزیں بیان کریں گے. تو اپنی طرف کی چیزیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتائی, ہمیں علماء نے سمجھائی, ہم وہی چیز بیان کر رہے ہیں. تو ان آیات کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آپ پڑھیں گے آپ کے بھی سمجھ میں آئیں گی. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. تو اس آیت میں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے, پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہم نے یہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, مبشر اور نذیر کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں, ڈر سنانے والے ہیں. اب جنہیں خوشخبری دی جا رہی ہے, جنہیں ڈر سنایا جا رہا ہے, اس قوم کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں, ڈر سنا رہے ہیں, جس کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں, جس کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق کی طرف لے کر آ رہے ہیں, ان افراد کو جن کے مربی ہیں تربیت کر رہے ہیں, اللہ کی عطا سے ان کو دین سکھا رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, اس امت کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیسے ہیں؟ خود قرآن نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی کر دی, جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے, آسان الفاظ میں اگر اس کی وضاحت کریں کہ جن پر گرا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا, مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے, تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے, مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذرا تصور کیجئے, وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت ہے, کیسے مراتب ہیں. اب تصور کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے. سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. تو ناخن ذرا پڑھ کر بھی سنا دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, سب سے اعلى والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حاجت رسول اللہ کی, یہ شعر میں نا بہت مطلب آپ سمجھے کہ پیاری رہنمائی کی گئی. کیا رہنمائی کی گئی؟ کائنات کے اندر جہاں بہت سے مراتب ہیں نا, خلق عام عوام ہے, اس سے اولیاء افضل ہے, اور علماء مطلب تمام اولیاء علماء ہوا کرتے ہیں, ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں, لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا. تو علماء کا وہ طبقہ جو ولایت کو بھی پا گیا تو وہ افضل ہے, اور پھر ولایت میں بھی درجے ہوتے ہیں, کوئی ولی کس سے افضل, کوئی ولی کس سے افضل, پھر انبیاء اور پھر مرسلین کا درجہ, پھر جا کر وہ مرسلین کے ان میں بھی بعض انبیاء اول العزم ہوئے, یعنی وہ پانچ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو پورے تمام انبیاء میں افضل ہیں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, اور ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں پیارے آقا مدینہ مصطفی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, تو ہے خلیل اللہ کو, یعنی ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی, جو کائنات میں مخلوقات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل والا ہے, ان کو بھی کون چاہیے؟ ہمارا نبی. سبحان اللہ. اس لیے وہ کہا ہے نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے شدینی کا ہے نا کہ وہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تیری قصہ مختصر یہ تو سنا دے یار. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من واحد الجمال سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اے جمال والے خوبصورت ویا سید البشر بشر کے سردار سبحان اللہ تمام انسانوں کے سردار لقد نوی القمر بے شک بلا شبہ آپ سے جو ہے نا یہ چاند جو ہے نا یہ نور لیتا ہے, آپ سے چاند منور ہوا ہے. لقد نور القمر لا يمكن اس سے پہلے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير آپ کے چہرہ منور جو ہے نا منیر چہرہ جو روشن کرنے والا چہرہ ہے اس سے جو ہے یہ چاند منور ہوا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد الخدا بزرته قصة مختصر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر لا يمكن الثناء آپ کی تعریف لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء ممکن نہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه كما كان حقه ہمارے یہاں وہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کما حقو کہ جیسا تعریف کا حق ہے ویسی آپ کی تعریف ممکن نہیں. بس کیا کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی رب کے بعد بعد از خدا اس جملے پہ غور کر لیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اسی لیے وہ اعلیٰ رضی اللہ رحمٰن نے فرمایا نا کہ وہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن رضان ختم سخن پڑھنے نہ ہوگی. اس سے پہلے کا شعر جو ہے نا وہ بھی ایک جو شعر تھا اعلی حضرت کا حیران میں کیسے بیان کروں اے رضا جب صاحب قرآن ہے خود مدح ہے رسول تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عرش حق میں مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عز و جل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے مدح فرما رہا ہے جب خالق کائنات مدح فرما رہا ہے اے رضا پھر تو کیسے وہ تعریف بیان کر سکتا ہے سبحان اللہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اب یہ بھی دیکھیں نا کہ اب سید المعصومین ہے سبحان اللہ اول العظم مرسلین کے بھی سردار ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کائنات سجائی گی بے شک اتنی بلند مرتبے کے مالک ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں ہمارے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنی جو ہماری پرسنالٹی ہے جو ہمارے کردار ہیں جو ہمارا اعمال ہیں ہم پیش نظر رکھیں اور اللہ نے کتنا کرم کیا کتنا بڑا ہم پر نعمت ہے یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور یہ سید المعصومین جو معصوموں کا بھی سردار ہے یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا تھا گریہ ازاری کرتے تھے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی اس قدر کثرت کیا کرتے تھے کہ چہرے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا اور مطلب یہ کہ امت کی اصلاح کے لیے راہ خدا میں انہوں نے پتھر بھی کھائے کتنی زیادہ تکلیفیں مطلب انہوں نے برداشت کی اس طرح سے روایتوں میں بھی ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو یعنی راہ خدا میں سب سے زیادہ میں جو ہے ستایا گیا ہوں جس کو اپنی تکلیفوں پر صبر کرنا دشوار معلوم ہو تو وہ میری جو ہے وہ تکلیفیں یاد کر لے تو اب ایسے کریم آقا ایسے رحیم آقا اتنے رؤوف اور ہم اپنے آپ کو بھی غور کریں تو ان مطلب پھر یہ تو نیچرل بات ہے نا ایک کامن سینس کی بات بھی ہے کہ ایک عام شخص اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی مطلب مسلسل احسان کرے گا تو اس کی محبت سے دل لبریز ہو جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کتنے زیادہ ہم پر احسانات ہیں مغفرت کی ہماری اس امت کی نجات کے لیے ہدایت کے لیے اتنی مشقتیں بھی کیں مغفرت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کی اور یعنی کہ حشر میں بھی پل صراط پر بھی میزان پر بھی دستگیری فرمائیں گے تو پھر جو ان کے حقوق ہیں جو امت پر واجب ہیں جو امت پر فرض ہیں اس کو پورا کرنے میں ہمیں کتنا مستعد ہونا چاہیے کتنا زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تو اور اس کی ہمیں کتنی زیادہ طلب ہونی چاہیے کہ ہمیں معلومات ہوں کہ ہمیں تو ہماری تو بلکہ اس طرح کی مینٹلٹی ہو جانی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یار ہمیں تو پتہ چلے کہ کیا کیا حقوق ہیں اور ہم بس پورے کرتے چلے جائیں پورے کرتے چلے جائیں کہ ایسے رحیم آقا ایسے رؤوف آقا ہے ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات کی طرح ہمیں توجہ دلائی کہ عام طور پر گھر کے اندر بھی جو زیادہ شفقت کرنے والا یا زیادہ محبت کرنے والا یا زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف بچہ یا بڑا کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ بھی جو جتنا زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے اس سے محبت شفقت یا مطلب اس کا جتنا خیال رکھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے لیے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت امت پر شفقت امت کا خیال یہ کتنا زیادہ ہے تو اب بھی جو وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا ہے اللہ اللہ اب اگر کوئی اور خیال رکھ رہا ہے وہ کس جذبے کے تحت رکھ رہا ہے واقعی رکھ رہا ہے اس کو ہم سے واقعی محبت ہے اس وجہ سے رکھ رہا ہے اس کا ہم حقیقی معنی میں اس کے دل کو ہم ٹٹول نہیں سکتے, لیکن یہاں جو فرما رہا ہے یہ رب فرما رہا ہے. اللہ اللہ, یہ خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رب کریم عز و جل دے رہا ہے, جس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. بے شک, جو حق سچ اور حق اور حق حق ہی حق ہے, جس میں حق کے علاوہ کچھ نہیں. تو اب وہ رب فرما رہا ہے کہ عزیز علیہ معنی تم, تمہارا مشقت میں پڑنا جو ہے یہ ان پر گرا ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اب مطلب امت میں بعض افراد کے ساتھ ایسا ہو, نہیں, بلکہ مطلب غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رشید کے اندر ایک رسالہ بھی اس پہ ذکر فرمایا, جس کے اندر 40 حدیثیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ذکر فرمائی ہیں. رسالے کا بھی نام میرے ذہن میں 29 جلد میں ہے. تو اب یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کو ملے گی, یہ ملے گی کس کو؟ یہ گناہگار امتیوں کے لیے. اللہ اللہ, جیسے وہ ایک روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو آدھی امت بخشوا لو یا شفاعت کا, اس طرح کا وہ روایت ہے اس کو. تو میں نے شفاعت کو پسند کیا کہ جو میری شفاعت ہے. ایک بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے میری شفاعت ہے. اسی لیے تو وہ جب قیامت کے دن بھی تو وہ وقت آئے گا نا کہ وہ قرض لیتی ہے گناہ گاری. ماشاء اللہ, کہ مطلب ایک وقت آئے گا کہ وہ اشعار لفظی نہیں ہے, وہ ہے نہیں, بس وہ کہ قرض لیتی ہے گناہ گاری. واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, لے کیا کلام ہے ماشاء اللہ. اب وہ وقت آئے گا کہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا وہ نقشہ کہیں, اسی لیے تو وہ مولانا حسن اللہ خان صاحب فرماتے ہیں نا کہ بس وہ یعنی کہ یہ قیامت کے جو انعقاد کا جو مقصد ہے یہ کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا, وہ بھی مان جائیں گے جو آج نہیں مانتے, وہ بھی سب مانیں گے. یہ قیامت کے دن سب مانیں گے, کیونکہ یہ جو مطلب وہ مخلوق ہے خود رب فرماتا ہے. یہ مطلب وہ شاید پوچھا جائے تو بوسوں کو جب پتہ نہیں ہوا, صاحب لولاک سیاح افلاک. اب یہ جملہ تو ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے, کیا ہے یہ؟ تو یہ شاید بہت سو کو پتا نہیں ہوگا, تو آج عرض کر دیتا ہوں. صاحب لو لاکھ یعنی لو لاکھ والا. تو لو لاکھ کیا ہے؟ تو لو لا کا, یہ عربی کا لفظ ہے, لو لا کا لما خلقت الافلاک. اس طرح کی روایتیں ہیں بعضوں میں کہ میں زمینوں کو پیدا نہیں کرتا, بعضوں کو روایتوں میں یعنی مختلف روایتیں ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر تم نہ ہوتے تو میں, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لما اظہرت ربوبیہ, میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. بعض میں یہ ہے کہ میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا, میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. اس طرح کی روایتوں کے مفہوم جو ہیں یہ ملتے ہیں. تو لو لاگ یعنی وہ ہستی, وہ مطلب وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو پیدا کرنا, جو اگر پیدا نہ ہوتے تو رب اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. تو صاحب لو لاگ سیاح افلاق, سیاحت سیر کرنا, افلاق یہ جو آسمان ہے. تو یعنی صاحب لولاک سیاح افلاق, آسمانوں کی سیر کرنے والے لولاک والے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اتنا کرم ہے, اور یہ بھی رب کا ہم پر کرم ہے کہ ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے ہماری, کہ ایک تو فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ ہمارا مشقت میں پڑنا یہ گرا کرتا ہے. ایک روایت مشکا شریف کی اس طرح پڑی, جس کا مفہوم ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے, آگ یا جہاں روشنی ہوتی ہے پتنگے اس پہ آگے گرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ امت ہے, یہ گویا کہ گناہ کر کر کے جو ہے یہ پتنگوں کی طرف آ رہی ہے, تو میں ان کو روک رہا ہوں, ان آگ سے بچا رہا ہوں, جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. اس طرح کے بہت ساری روایتیں کہ میں ان کو جو ہے نا اس طرح پکڑے ہوئے ان کو روکنے میں لگا ہوں کہ یہ آگ میں نہ جائیں, اور یوں ان کو بچانے کر رہا ہوں, یوں بچانے کے چاہ رہا ہوں. مطلب یہاں تک چلے جائیں کہ خود فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر الحکم و مماتی خیر الحکم, میری دنیاوی زندگی اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے, میں جب وصال کر جوں گا تو بھی تمہارے لیے بہتری ہے. دنیا میں ہوتا ہوں تمہارے درمیان ہوتا ہوں, مطلب جو برکتیں ملتی ہیں, جب وفات کر جوں گا تمہارے اعمال پیش آئیں گے, اچھائیاں دیکھ کے خوش ہوں گا, جب گناہ دیکھوں گا تمہارے لیے جو ہے وہ میں دعائے مغفرت کروں. ماشاء اللہ, اتنی پیاری مجھے بات یاد آئی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے فرمان یاد آ گیا. سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ تو فرما لیا, انہوں نے یہ مطلب فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور جو ہے نا یہ کئی بار ہر انسان پر مطلب فیض دیتا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ جب یہ کوئی بھی مدنی منا یا مدنی منی پیدا ہوتی ہے نا, کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پر یعنی یہ نور محمدی کا فیض ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے منہ سے غذا کھانی ہے, ورنہ تو اسے ابراہیم شریف میں فرمایا. اور یعنی کہ دوسرا پھر یہ کہ ایک اور روایت اس میں مطلب یہ ملتی ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس کوئی آیا اور وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ مجھ پر تو نور محمدی کا کوئی فیض نہیں ہے. تو وہ انہوں نے مطلب کہا کہ اگر جو ان کا فیض آ رہا ہے نوری محمدی کا جو فیض ہے وہ اگر ہم سلسلہ منقطع کر دیں تو تم اس پر راضی ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ کر دیا جائے, کوئی اس کا بس تھا نہیں عقیدہ. تو ایسا ہوا تو پھر معاذ اللہ اس کا اگلے لمحے بتاتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہو گیا, ایمان اس کا برباد ہو گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو فیوضات ہیں وہ تو الحمدللہ ابھی بھی عالم میں عام ہیں, اور اتنی ان کی کرم نوازی ہے امت پر ماشاءاللہ. تو حقوق کے حوالے سے اگر کچھ کرم نوازیاں, جی جی, پھر آپ یہ دیکھیں جو جتنی بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی, جی جی, اور جس پر کرم نوازی کی جا رہی ہے نا وہ مطلب یوں نہیں کہ وہ باقاعدہ وزیر ہوں, یعنی باقاعدہ وزیر نہیں, یوں سمجھے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو ان سے بھی ذی مرتبہ ہیں وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے حصہ پاتے ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہے, اور ان پر کہ جو ان سے بھی ذی مرتبہ ہیں وہ ان کے ماتحت, ان سے فیض پانے والے, اور ان پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفقتیں, تو ان کو اس امت کو کتنا سوچنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کیے جائیں. دیکھیں یہ ہمارا موضوع یہ بہت ضروری ہے, میں یہاں بیٹھ جاؤں بھائی یہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ یہ یہ حقوق بیان کیے, یہ حق ہے, اگر میرا ذہن نہیں بنا ان حقوق کو ادا کرنے کا, اگر میری سوچ ہی نہیں ہے کہ میں اس حق کو ادا کروں گا تو اس حق کو سن بھی لوں گا تو سننے سے پہلے ہو سکتا ہے ایک معلومات کا اضافہ ضرور ہو جائے, مگر اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اس پر عمل تھا وہ کہاں گیا؟ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمارا ذہن بن جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جب سمجھی جائے گی تو انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بلکہ آپ نے ابھی مغرب کے بعد دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے جو کل اعلان کیا کہ ہانگ کانگ کے اندر جشن ولادت کے معاملات دیکھ کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت کے معاملات دیکھ کر ایک غیر مسلم داخل اسلام ہو گیا. اللہ اللہ, اچھا یہ تو کل رات کو اعلان ہوا, اور آج مغرب کے بعد جب نشر مقرر ہوا تو میڈیا کا دور ہے, ہر چیز فوراً بآسانی سے آ جاتی ہے, میل بھی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں مل جاتی جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں اس ذریعے سے پہنچ جاتی ہے, تو وہ منظر ہمیں مل گیا اور ہم نے ایڈٹ کر آپ کو مغرب کے بعد چلا دیا ہے. اللہ, اب آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں گے؟ ارے واہ, ہم آپ کو دوبارہ بھی دکھائیں گے سبحان اللہ, لیکن ابھی نہیں دکھائیں گے. پھر یہ آپ کا یہ ہمارا مکالمہ ختم ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل جو کل کے ہمارے مناظر ہم نے آن ایئر کر دیے ہیں آج مغرب کے بعد, کیونکہ یو کے, یورپ, ساؤتھ افریقہ اور اس طرح ہمارے جو مالک جن کا وقت جو ہے وہ سمجھے ہم سے ان معنوں میں پیچھے کہ وہاں بھی رات نہیں ہوتی, تو ان کی رات کا وقت شروع ہوگا, ابتدائی رات کا وقت شروع ہوگا, اور وہاں پر ہم یہ نشر مقرر دوبارہ چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس پہ بھی یہ مناظر پیش کیے جائیں گے, دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ. تو اب وہ اس طرح دیکھ کر جو مسلمان ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس نے سمجھا اور اس کی برکت سے اسے ایمان کی دولت حاصل ہوئی. تو جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے, ان کی شفقتوں کو ہم سمجھیں گے, تو ہم ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف بہت زیادہ مائل ہوں گے. ایک بہت پیاری بات ابھی آپ نے کی تھی, جی جی, یعنی یہ اونے اور تو نہیں گئی ہماری جو گفتگو ویسے چل رہی تھی آپ سے, کہ ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں جان مانگوں تو مجھے ہزاروں جانیں دے دیں گے, لیکن اگر میں زندگی مانگوں تو مجھے کوئی ایک زندگی نہیں دے گا. وہ بہت گہری بات ہے اور بہت اچھی بات سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی اب بھی کہا جائے کہ جان دے دو تو سب جان دے دیں گے, رائے خدا میں جان چاہیے تو لائن لگی ہوگی, اور ہر کوئی جان دینے کے لیے تیار ہوگا, رائے خدا میں زندگی مانگے تو زندگی مانگنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں کے لیے ہوگا، سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں کے لیے ہوگا، ان حقوق کے لیے ہوگا. اس انداز کی زندگی مانگے تو کتنے افراد زندگی دیں گے؟ جانے دینے والے بہت ہیں جو جانے دے دیں گے، لیکن زندگی دینے والے کون ہوگا؟ امیر سنت کا مدنی پھول بھی گہرائی تھی اس میں، جانے دینے والے تو جان لینا بہت آسان ہے، مال اور عزت شہرت وغیرہ یہ ساری چیزیں دینا کیسا مشکل ہے. تو خیر حضور اگر چلیں یہ تو اب ایک لگ رہا ہے کہ کی مطلب ہم نے فدا قائم کیا، ہمارا ذہن اس طرف مائل ہو اور ہم اس کے لیے کوشش کریں. حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب شفا شریف میں 8 حقوق آپ نے نقل کیا، چاہے تو تحریر فرما لیں. ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، اللہ اللہ سبحان اللہ، نمبر 3 اطاعت رسول، 4 محبت رسول، 5 تعظیم رسول، 6 مدح رسول، 7 درود شریف، اور 8 وہ ہے. ایسا حق ہے، ایسا حق ہے، ہر عاشق گویا اس حق کو پورا کرنے کے لیے بیتاب ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ قبر انور کی زیارت. یہ بھی حق ہے، جی ہاں یہ بھی حق ہے، آج ہم اس سے بھی گفتگو کریں گے. تو اس میں جو تعظیم رسول ہے اس پہ ہماری گفتگو ہو گئی، جو آیت ہم نے پڑھی ضمنی طور پر ہماری تعظیم کے حوالے سے جو ادب تھا اس پر ہم نے گفتگو کی، مگر اس آیت کے تحت بھی کیا مدنی پھول ہے انشاءاللہ عزوجل. ہم چند حقوق پر چونکہ گفتگو چل رہی تھی تو کہیں نہ کہیں حقوق پر بیان تو ہو چکا، مگر آیات کی روشنی میں ہم مزید اس کو بالترتیب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ایمان بالرسول کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتا ہے، چنانچہ سورۃ الفتح جو کہ قرآن مجید کے 26 پارے میں ہے، اس کی 13 آیت، قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ارشاد ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں اعلام ہے، یعنی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کافر ہی رہے گا. تو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالی پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، وغیرہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ پچھلی آیت پڑھی نا، اس کے تحت اعلی حضرت نے بڑے پیارے مدنی پھول لکھے تمہید الایمان میں، انا ارسلنا کا شاہدا وبشرا ونذیرا. آگے جو آیت کا حصہ چلتا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے مدنی پھول اس میں ایمان کے حوالے سے آپ نے بیان کیے، آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ذکر کیا، اور پھر رب تبارک و تعالی کی صبح و شام پاکی کا بیان کیا، پاکیزگی بیان کرنے کا ارشاد فرمایا. تو آپ بہت پیاری اس ترتیب پر آپ نے بہت سے پیارے مدنی پھول دیے. کہ اعلیٰ سے فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اس ترتیب کا دیکھیں تو صحیح کہ کیسی بہترین ترتیب ہے، کہ اپنی عبادت تسبحہ بکرتا ہوں واسیلہ, اس میں اپنی عبادت کو دیکھ کر فرمایا, اور لتؤمنوا باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہے اپنے اوپر ایمان لانے کو, اس کو اور اپنی عبادت کو, اس کے درمیان تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ اگر کوئی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اور عبادت کرے تو یہ کافی نہیں ہے, ورنہ درمیان کی چیز جو ہے نا وہ ہٹ جائے گی. تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ جو عبادت کرے گا تو یہ عبادت مقبول ہے. اگر اس سے نکال کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں نہیں ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اگر عبادت کرتا ہے تو وہ اس کی نامقبول ہے. یہاں چونکہ ایمان بالرسول کا ذکر ہوا جو ہمارا موضوع ہے, اس میں ایک مدنی پھول آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ بعض افراد کے بارے میں آتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں غیر مسلم, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر, وہ کبھی ہوتا ہے کہ دنیا کے 100 بیسٹ مین آف دا ورلڈ, اس طرح کی کوئی کتابیں لکھی جاتی ہیں, اور بعض افراد کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی روحانی شخصیت ہے تو وہ آج کے دور میں فلا ہے, اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور بعض افراد مطلب جب ریسرچ کرتے کسی ذات پر تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. پھر راستہ کیسے ملے, تاجر ہو تو اس کے لیے تعلیمات اسلام میں, حاکم ہو تو اس کے لیے تعلیمات اسلام میں, قاضی ہو, جج ہو, پرنسپل ہو, مطلب اسکالر ہو, گھر والا ہو, پڑوسی ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, کہاں جائیں, کون سا شعبہ ہو جس کی بارے میں دین نے ہمیں رہنمائی نہیں کی, اور دین کی رہنمائی اس کے حوالے سے سارے دروازے جو دین کی رہنمائی کے وہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھلنے والی ہے, کیونکہ قرآن ہم تک پہنچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے, اور اللہ نے یہ چاہا کہ ہم تک قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچے, جس طرح اس نے چاہا اس طرح ہم تک پہنچا. تو دین کی تعلیمات کا دروازہ یہ ہے. تو بعض غیر مسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کہ چارہ ہی نہیں ہے, مگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک مدنی پھول دیا کہ تعریف کرنا تعظیم ہے, مگر اس آیت میں تعظیم سے پہلے ایمان کا ذکر ہے. یعنی اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا جاننا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنی ہے, ان پر کتابیں لکھنی ہے, ان کی عظمت کو دوسروں کے آگے بیان کرنا ہے, بالکل کیجئے, مگر سب سے پہلے ایمان لے آئیے کہ ایمان ہوگا تو یہ تعظیم مقبول ہے, ایمان نہیں ہوگا تو یہ تعظیم مقبول نہیں. تو آؤ اے غیر مسلموں جو مدنی چینل پر سن رہے, اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں, نہیں ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیے, آپ کی ہستی کو دیکھیے, ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے آپ کا کردار دیکھیے. آج کا میں ایک شوہر ہوں, آج کے اگر آپ ایک شوہر ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کے گھر والے کتنے متاثر ہیں. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کے گھر میں ان کی بچوں کی ماں تھی. تو ایسی ذات ہے. تاجر کے حوالے سے دیکھتے تو آپ کی تجارت کیسی, آپ کے اخلاق کیسے, آپ کے کردار کیسے, دشمنوں سے کیسے رویے سے آپ نے اختیار کیے, آپ کی امانت آپ نے کس انداز سے, غیر مسلموں کی امانت کو آپ نے لحاظ رکھا. دیکھیے جب آپ دیکھیں گے آپ متاثر ہوں گے, مگر یہ متاثر ہونا اور ان پر کلمات کہنا آپ کے لیے کب فائدہ مند ہوگا؟ جب ایمان بالرسول ہوگا. آ جاؤ دامن اسلام میں آ جاؤ, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نہ صرف دنیا میں آئیں گی بلکہ اصل برکتیں تو اس کی آخرت میں نظر آئیں گے. تو ایمان بالرسول ایک سب سے پہلا حق ہے امت پر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امت دو طرح کی ہے, امت دعوت اور امت اجابت. وہ امت کے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا, یا رسول اللہ میں حاضر, سرکار نے ایمان کی دعوت دی, جس نے لبیک کہا وہ امت اجابت ہو گئی, قبول کرنے والی ہو گئی. ایمان بالرسول, ایمان باللہ, چونکہ ایمان باللہ ایمان بالرسول سے جدا نہیں, اور ایمان بالرسول ایمان باللہ سے جدا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے ہی وہ کہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے, اور وہ ایمان اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لایا جائے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, تو ایمان لانا اسی وقت مقبول ہے جب رب تعالیٰ پر ایمان ہو. تو ایمان باللہ لازم ایمان بالرسول کے لیے، اور ایمان بالرسول کے لیے ایمان باللہ لازم. تو ایمان لائے گا اس کی برکتیں پائے گا. تو ایمان بالرسول یہ جو امت ہے امت اجابت، یہ لبیک کہنے والی ہے، لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو جس سے لبیک یا رسول اللہ کہا وہ ہو گئی امت اجابت، اور باقی امت دعوت ہے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ اجابت میں داخل ہو جائے گی. آ جاؤ دامن اسلام میں، آ جاؤ اس کی برکتیں پاؤ. صلوا علی الحبیب. دوسرا حق اتباع سنت رسول. سبحان اللہ. آئیے آج فیضان قرآن بھی جاری ہے اور احادیث بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روایات بھی بیان کی جا رہی ہیں. تو سورہ آل عمران، یہ اس کی یہ آیت نمبر غالباً 3 ہے، 2 یا 3، 31 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں موجود ہے کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے. اس آیت کا شاہ نزول کچھ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے. قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی اختیار کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. بلکہ کائنات میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے اور آپ کی اطاعت کرنے والوں کی ایسی مثال پیش کر دی گئی کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ اصحابی جزاک اللہ فَبِأَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. دوبارہ روایت بیان کر دیں اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ دونوں کو جزا عطا فرمائے. آمین. تو یہ ویسے مثال آپ دیکھیں نا سامنے کھڑی کر دی. یہ دیکھو بھائی آپ نے اتباع رسول کرنی ہے جی ہاں کرنی ہے. کوئی مثال تو ہونی چاہیے کس کی طرح کرے کس کی پیروی کرے کس کو دیکھے کس کو اپنائے. یہ لو اصحابی کا نجوم. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اصحابی کا نجوم بھی آئیے ہیں. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہر انسان کے ایمان کا جو تعلق ہے کہ اصلی ایمان ہے نقلی عبادت نقلی ایمان ہے اس کا دار و مدار حضور اسلام کی اتباع پر ہے. کہ اگر خالصتاً حضور کی اتباع کرتا ہے ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ اس کا ایمان جو ہے اصلی ایمان ہے کامل ایمان ہے. اور جو ہے صحیح معنوں میں اتباع نہیں کرتا تو یقیناً اس کا ایمان ناقص ہے. اور جس قدر اتباع میں مضبوطی آئے گی اسی قدر محبوبیت میں بھی مضبوطی آئے گی, اور جس قدر حضور سے محبت زیادہ ہوگی تو اسی قدر ایمان بھی کامل طور پر مضبوط ہوگا. یہ وہ آئے تھے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے یہی تمہارے لیے سب سے اچھی ہے. تو اب یہ اتباع رسول یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, یہ اسوۃ حسنہ سب سے اچھا جو نا ہمارے لیے کہ ہم جس کی پیروی کریں وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے, کی زندگی ہے. اب یہاں وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ من احب سنتی فقد احبانی, ترمذی شریف کے حدیث سے باغ ہے کہ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اللہ. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اب حقوق مصطفیٰ چل رہے ہیں نا, کہ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کی اس طرف توجہ میں عرض کروں کہ اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے کہ امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, جس طرح باپ پر حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالے, اب نہیں پالتا اور جو شریعت نے اس پر لازم کیا ہے, جو اس پہ فرض یا واجب جو بھی کیا ہے, اگر یہ اس کے مطابق نہیں چلتا تو گناہگار ہوگا. تو یہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہوگا. اسی طرح بس وہ حق ہیں کہ جو امت پر لازم کیے گئے ہیں, کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں جو امت پر لازم کیے گئے ہیں. کیا ایک کا بھی ذکر ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایمان لانا, اس کے بعد ہے اتباع رسول. اب اس کے اندر بھی وہ کیٹیگریز تو ہیں کہ بعض جو ہیں وہ فرد ہیں واجب ہے جو بھی ہیں, جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی رکھنا بھی ہے, اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے, لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ جو واجب کا درجہ رکھتی ہے. اگر کوئی منڈواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو حقوق ہیں یہ ہم پر کیا ہیں, تو ان کا تذکرہ ہم نے یعنی آج وہ جو ہمارا موضوع رکھا گیا ہے تو اس کے اندر ایک یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, پیروی کی جائے. اب یعنی اتباع بھی کی جائے, اب اتباع کرنی جیسی ہے نا, اس پہ بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا, چلو بھائی اتباع کرو. ہاں, کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال ایسے جو آپ کے لیے خاص ہیں, اور وہ جو روایت بخاری شریف کی آتی ہے نا, جو سو میں وصال رکھنا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام علی رضوان نے, ایوکم مثلی, تم میں کون ہے جو میری مثل ہو, یعنی تم میں کوئی بھی میری مثل نہیں. روایت کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری شریف کی. بخاری شریف کی, ٹھیک ہے. یہ صرف بخاری نہیں اور بھی مطلب مستند روایت ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مستند روایت ہے. ہاں, تو اب کیا فرمایا ہے؟ ایوکم مثلی. اب آپ نے سب سمجھا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ موضوع بھی آ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال ایسے ہیں, بعض خاصیتیں ایسی ہیں. آپ نے آج ہمارا مدنی مکالمہ دیکھا ہوگا جو مدنی چینل پر آیا, خصائص مصطفیٰ پر. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے ہوتے ہیں. تو بعض باتیں بڑوں پر ہی زیب دیتی ہیں, چھوٹوں کو اس میں آنا نہیں چاہیے بھائی, بعض کام بڑوں کے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی خاصیت ہے, ان کے ساتھ ہے. کس عمل کی پیروی کی جائے گی اور کس عمل کی پیروی نہیں کی جائے گی, آپ کیوں پریشان ہیں؟ صحابہ کرام علی رضوان موجود ہیں, دیکھیے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے, مدنی پھول چنیے, اپناتے جائیے اور برکتیں پاتے جائیے. اور ایسے افراد جو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں پڑھتے پڑھتے عمل کرتے جاتے ہیں, زمانہ امیر علیہ سنت کے نام سے یاد کرتا ہے. جی ہاں, میں یہ بات ضرور کہوں, مجھے ایک بہت پیاری بات نگران شورا نے کہی تھی. نگران شورا پچھلے دنوں نیپال تشریف لے گئے تھے, یہاں پر کئی مختلف ممالک کے بھی صاحب آئے ہوئے تھے, تربیت بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوا اور جو بھی ترکیب ہوئی انشاءاللہ سوجل ان قریب مدنی چینل پر بھی ہم یہ جو تربیت ہوئی تھی وہ پیش کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں انہوں نے ایک بات بیان کی کہ امیر علیہ سنت کی ایک عادت ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے نا, یہ لکھا ہوا ہے بس. اب وہ یہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا, مسئلہ یہ ہے یہ مستحب ہے یہ سنت ہے, ہمارا جیسا ہوگا یہ مستحب ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں, پاپا مطلب امیر علیہ سنت کی سوچ یہ ہوتی ہے یہ لکھا ہے, یہ لکھا اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہے, تو آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. واہ. تو اب جب آپ سیرت کا امیر علیہ سنت کی آنکھوں سے مطالعہ کریں گے تو عمل کرتے جائیں گے. لیکن یہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے؟ وہ یہی دیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. سب ان شاء اللہ برکتیں پائیں گے. یہ اتباع رسول پہ مجھے وہ ایک دو واقعے یاد آ گئے. ایک وہ ہے نا کہ اس کے اندر نماز کے احکام کے اندر وہ وضو والے رسالے کے اندر بھی ہے, وضو کا طریقہ میں بھی ہے, کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا پورا, وہ اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد مسکرانا شروع کر دی. چلو مسکرا کے رہے ہیں. بس اتنا پتا ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے بعد یہ مسکراتے دیکھا تھا. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمہ کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اور بھی صحابہ کرام علی مرضوان کی واقعات ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی بہت ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے میں بہت حریص تھے یہ, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ان کا جو جذبہ تھا ماشاءاللہ مرحبا. ایک بار ان کو دیکھا گیا کہ مدارج النبوت میں یہ شیخ عبدالحق محدث ذیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا یہ واقعہ کہ آپ ایک جانب اونٹنی کو وہ پھرا رہے ہیں, تو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی, تو جواب دیا کہ میں یہاں وہی عمل کرتا ہوں جو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا. اور ایک جگہ مطلب علماء نے نقل کیا کہ ایک مقام پر انہوں نے وضو کیا تو وہاں ایک درخت تھا, تو وہ یہ اس کے گرد گھومے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالا اور پھر کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا یہاں, تو میں نے بھی اسی طرح کیا. تو ایسی یعنی کہ وارستگی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علی رضوان کی آپ سیرتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ ہم ان کو دیکھیں. تو وہاں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں یہ مدنی پھول مل رہا ہے کہ کون سا عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کیا اور صحابہ کرام اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں اس پر, وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے, وہاں ہمیں وہ اسپرٹ اور وہ بھی تو نظر آ رہا ہے, جذبہ بھی تو نظر آ رہا ہے کہ کتنی یعنی کہ انسپریشن لیتے تھے صحابہ کرام علی رضوان, کتنی یعنی انسپریشنل ماڈل ہیں وہ, ان سے ہمیں کتنی زبردست تحریک ملتی ہے, کتنا زبردست جذبہ ملتا ہے ان کی جب ہم ذات پاک کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سیرت مصطفیٰ ہے میرے پاس, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں نقل ہے کہ ایک ایسی جماعت کی طرف آپ کا گزر ہوا کہ جن کے سامنے وہ بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. مسلم مطلب ثابت روسٹ, یوں سمجھ لیں کہ جو پورا ہوتا ہے وہ بکری پوری روسٹ سالم یعنی ثابت پورا روسٹ پورا پورا پورا پورا وہ جو ہے رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا بلایا کھانے کے لیے, تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی, میں بھلا ان لذیذ اور تکلف کھانوں کو کیوں کر گوارا کر سکتا. ماشاءاللہ ہمارا موضوع جاری ہے لیکن ہمارے گھڑی آگے نکل رہی ہے. جی جی. ایک بات ہماری تھی وہ تشہیر کی ہوئی تھی ہم نے کہ مکالمے میں کچھ کچھ جو جلوس ہوئے نا اس کے چند چند کلپس دکھائیں گے. جی جی. اب اگر ہم ایسا کر لیں کہ ہمارے مکالمے میں جب ایک حق بیان ہو اس کے بعد ایک جلوس کی جھلکی دکھا دیں, اگر اس کی اجازت دے دی جائے, ہمارا موضوع بھی چلتا رہے اور آپ سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتی رہے, آپ اپنے تاثرات بھی ہمیں ایس ایم ایس کرتے رہے اور جلوس کے حوالے سے مکالموں کے حوالے سے. آخر میں تو ایک تحفہ بھی دینا ہے یار, یہ وہ آخر میں دینا ہے ابھی نہیں دینا, لاجواب تحفہ ہے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جو دل ہے نا وہ اندر سے اچھل کے باہر نہ آ جائے ایسا. سبحان اللہ. لیکن ابھی ہم جو آپ کو جھلکی دکھائیں گے نا وہ واقعی جھلکی ہوگی, بالکل جھلکی, بس آپ یوں گئے جھلکی گئی, اس لیے بالکل چپک کے بیٹھ جائے مدینہ چینل سے. ہانگ کانگ بھی تو نہیں دکھا رہے. نہیں ہانگ کانگ والی تو ہم نے 12 بجے کے بعد کا بولا, 12 بجے بھی پتہ نہیں کتنے بجے کے بعد کیا ہوگا, کچھ اناؤنس نہیں ہے جب. اچھا. تو اب وہ جو بھی صورت حال ہے وہ تو اس کو تو لیٹ نائٹ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم آپ کو ایک جلوس کی جھلکیاں دکھاتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آیا میں سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور جایا میں, اب والا تو السلام علیکم یا رسول اللہ, اب والا تو السلام علیکم یا حبیب اللہ. اے عرب کی تاجدار آقا مولا میں ہوا, اے عرب کے تاج دس آقا مولا محبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھلکی دکھائیں گے ابھی اس لیے کہ کیا دکھائیں گے؟ جھلکیاں. کس چیز کی؟ ابھی بس جلوس کی جھلکیاں جو ہم دکھا رہے ہیں وہی دکھائیں گے. اصل میں وہ تھوڑا بتا رہے ہیں کہ تھوڑا دکھا بھی دے. یہ ہے کیا جو دکھانا ہے؟ ابھی دکھائیں گے. وہ بھی دکھائیں گے. ابھی یہ تو جھلکیاں دکھا رہے. اچھا ہم جو دکھائیں گے نا آخر میں وہ جلوس بھی نہیں دکھائیں گے. اجتماع ذکر اللہ بھی نہیں دکھائیں گے. وہ بھی جھلکی دکھائیں گے اور پھر آگے تھوڑا سا مطلب تھوڑا تڑپائیں گے. وہ تو پہلی دفعہ. ہاں وہ پہلی دفعہ آئے گا. وہ تو اس سے پہلے نہیں چلا. نہیں وہ اس سے پہلے بھی نہیں چلا. ایسا کبھی نہیں دکھا. ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ بھی مسئلہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو وہ آپ کو انشاءاللہ وقت مناسب پر ضرور دکھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے لیکن پھر بھی میں بتا دوں وہ بھی ایک جھلک دکھائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ باقی بات میں ساری تو ابھی نہیں ہونی چاہیے نا. مانتے ہیں پھر آپ کا نام جھلک والے پڑ جائے گا. آپ دیکھ لیں. آپ کے بھی کچھ نام تو ہو ہی چکے ہیں. ہمارا بھی کچھ ہو جائے تو کیا حرج ہے. اب ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جاری ہے. اور تیسرا حق جو ہے, اچھا ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی. جی جی. کہ موضوع ہمارا بہت سنجیدہ چل رہا ہے نا. ٹھیک. اور بیچ میں ہمارا کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کا تعلق تفنن سے ہوتا ہے. تو امیر علیہ سنت نے وہ بات کی رہنمائی جو آپ نے فرمائی تھی اس طرف توجہ جاری ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جب وہ دس باتیں بعض و نصیحت کی ہو جائیں تو ایک تفنن کی بات بھی کیا کرو. تو دیکھیں ہمارا سلسلہ بھی لمبا ہے تو تھوڑا سا تفنن اس حوالے سے بھی آیا لیکن موضوع بہرحال اپنی جگہ پر سنجیدگی کہاں ملے. اطاعت رسول پر انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنیں گے. یہ سورۃ النساء پارہ 5 اس کی آیت نمبر 59. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد 59 کے بعد 80 بھی 80 بھی اس کی بھی تلاوت فرما لیجئے. سورۃ النساء آیت نمبر 80. اطاعت رسول پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے سورہ محمد میں بھی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اسی طرح اسی سورہ نساء کے آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو اس وقت جو موجود منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تسلیم کر بیٹھے. جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا مان لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو بیان فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، یعنی حضور علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تائید بیان فرمائی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے؟ تو ہم نے آیت نمبر سورہ نساء کی 69 میں یہ انعام سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اس کے لیے انعام کیا ہے، تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ اب وہ کون ہیں؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہید، نیک لوگ، اور ان کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، ان کو بروز قیامت نیک لوگوں کا قرب عطا فرمائے گا۔ اچھا یا ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، ابھی ہم آئے تھے اتباع رسول، ہم نے ایک حق سننے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اب اگلا حق آ گیا اطاعت رسول۔ اتباع اور اطاعت کا فرق، یعنی یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اتباع ایک الگ چیز ہے اور اطاعت ایک الگ چیز ہے، اگرچہ مقصد مطلب بعض صورتوں میں مقصد ایک ہی طرح ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا۔ بعض صورتوں میں کیا حقیقی طور پر اصل ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا، اور اتباع اور اطاعت، اطاعت اصل ہے حکم کا ماننا، اور رب تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، اور اتباع پیروی ہے، اور وہ سنتوں کی پیروی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے، رب کی اتباع ان معنوں پر نہیں ہو سکتی۔ جی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل بھی فرمایا ہے، فرماتے ہیں اکثر طاعت کا اطلاق جو ہے وہ فرائض اور واجبات اور عبادات اور امر و نواحی کے بارے میں ہوتا ہے۔ امر و نواحی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جن کا حکم ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے روکنوں، اور اتباع جو ہے اور اقتداء ہے اس کا اطلاق سنن اور آداب جو ہیں اور عادات نبوی جو ہیں اللہ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آتا ہے، اور ایک پھر یہ آگے جا کر کچھ آگے مطلب پیجز کے اندر یہ بھی اوپینین آپ نے نقل فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتباع جو ہے وہ اس پیروی کو کہتے ہیں کہ جس میں جذبہ محبت کار فرما ہو۔ تو یہ ایک بھی مطلب تھوڑا سا باریک سا ڈفرنس ہے، لیکن مختلف سیرت نگاروں نے اس کو مطلب بعض نے اس کو کمبائنڈ ایک ہی ٹاپک لے کے اس پر سیرت میں مطلب کتاب میں لکھا ہے، اور بعضوں نے اس کو دونوں کو الگ الگ موضوع بنا کر بھی اس پر کلام فرمایا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام علی رضوان کی زندگی میں دونوں کی جھلک ماشاء اللہ جھلک ہے، پھلکی نہیں، ایسی جھلک ملتی ہے کہ بس وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس کویا وہ اس آیت کے مثال سے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو رسول عطا کرے تو ان کو لے لو تو وہ لے لیا کرتے تھے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے جس چیز سے تو اس سے بات رہا کرتے۔ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت سے شرائع اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا نا، تو یہی آیت انہوں نے تلاوت کی تھی۔ اچھا اتباع کے حوالے سے کچھ صحابہ کرام علی رضوان کی مثالیں ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی نا، اگر اطاعت کے حوالے سے بھی ایک بیان کر دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ اب یہ جو آخری لائن ہے نا، یہ مدینہ ماشاءاللہ، حضور اکرم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع اٹھا، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اب یہ جو مطلب ہیں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اس سے پہلے انہوں نے مطلب ترغیب جو لکھی ہے جن کے, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ نقل کروں. عبد المصطفیٰ جی, ہر امتی کے لیے اطاعت رسول کی کیا شان ہونی چاہیے, اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس روایت کو بغور کریے. اس میں ماشاءاللہ کیسی جھلک ہے اطاعت رسول کی. وہ ایک ہے نا اس طرح کا کہ مطلب جس چیز سے بندہ محبت کرتا ہے نا, جس سے آٹومیٹکلی جو اس کے اقوال یا اس کے افعال ہوتے ہیں مطلب اس کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک, لمن یحب, جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ تو ہے, جیسے جس کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی تو وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ اطاعت بھی کرے گا. جیسے وہ باپا نے چند دن پہلے کسی وہ انگریز وہ پیٹرس پنجوم کر کے پتہ نہیں اس طرح کا نام بھی لیا کہ اس نے جو ہے نا وہ داڑھی رکھی, تو اسے پوچھا کہ تم نے کیوں رکھی, تو بولا مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی. تو اپنے باپ کی باپ کی نشانی داڑھی اپنے باپ کی محبت میں میں نے رکھی ہے. تو عاشقان رسول ایکاش کے آج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت کی نشانی داڑھی ہے, ایکاش کے اسے وہ مون کر گندی نالیوں میں پھینکنے کے بجائے اپنے چہرے پر سجائے رکھیں اور اسی مبارک داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا قبر میں جانا ہو جائے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہم مطلب انتقال ہو جائے, کب مر جائیں. انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس داڑھی, اس نور والی داڑھی کے ساتھ انشاءاللہ قبر میں جانا ہوگا. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی رضا بھی ملے گی. آیت مبارکہ میں جو بات زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کرتا ہے تو اس کے لیے انعام کیا بیان ہوا, تو فرمایا گیا کہ جو حضور السلام کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو قرب ملے گا نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا اور صالحین کا. اور انہی آیتوں کے تحت مفسرین نے بہت ہی پیاری حدیث شریف حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور زبردست عاشق رسول یہ صحابی رسول تھے, تو ان کے بارے میں بیان فرمایا. کہتے حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت ادا کرتے تھے, جدائی کی تاب نہ تھی. ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ آپ کا بدلا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی درد ہے, بجز اس کے کہ میں سوچتا ہوں کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے, اور جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا. آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت میں بھی جگہ دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں. تو جب یہ بات اور صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل, یعنی جنت میں مختلف منازل ہوں گے, مختلف رتبے ہوں گے, ان کے باوجود وہ لوگ جو فرما بردار ہوئے تھے دنیا میں وہ باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ان کو جائے گا. یعنی پھر بھی انہیں نبیوں کی معیت, نبیوں کا قرب نصیب ہوگا اور یہ ان کا انعام ہوگا کہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی اتباع کی اور ان کی پیروی کی. سبحان اللہ, ہمارا یہ جو موضوع چل رہا تھا اس میں اگلے حق کا بھی کافی بیان آ گیا, وہ ہے محبت رسول. تو کیا یہ اچھا کہ محبت رسول کے حوالے سے آیت کی بھی تلاوت فرما لیں اور ترجمہ اور اس کے حوالے سے اگر مدنی پھول بیان کرنا چاہیں, یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 اور یہ 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ ہے کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے, اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اور جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا کرے یا دیر میں آنے میں, اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے. ویسے اس آیت کے تحت تفسیر نور الافان میں چند مدنی پھول بیان کیے گئے, عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرمایا مفتی صاحب نے کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کافر والدین ہیں یا کافر اہل قرابت ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنا جائز ہے, مگر ان سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت ہونی چاہیے. کہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص کامل طور پر مومن ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پسندیدہ اور محبوب نہ ہو جاؤں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدار ایمان ہے, اور حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں لازمی کرنی چاہیے. اب کون سی محبت؟ محبت بسا اوقات فطری بھی ہوتی ہے اور محبت عقلی بھی ہوتی ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں فطری جو محبت ہوتی ہے اس کا عمل دخل شمار کیا جائے گا, یعنی جیسے اولاد سے محبت ہوتی ہے فطری محبت ہے, تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ فطری ہونی چاہیے اور اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو. اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ حضور کی محبت, بعض لوگ اس کو غلط تصور کرتے ہیں, وسوسے آنے کی صورت میں اس کو شرک بھی کہہ دیتے ہیں, تو یہ درست نہیں, بلکہ اللہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونا یہ ایمان کا ایک رکن ہے اور جسے شریعت میں اہمیت کا درجہ حاصل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت نصیب فرمائے. اگلی جو اگلا حق ہے اس کے بیان سے پہلے آئیے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں. دیکھیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاری محبت کا نہیں مدینہ رضوان میں خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آدائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آدائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مومنوں چوم کر اپنے لب چوم کر مومنوں چوم کر اپنے لب چوم کر مل کے کہہ دو ذرا سبا مرحبا مل کے کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا سب کے حاجت روا مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر آ جاتا اپنے مکالمے کی طرف. یا مطلب کچھ جلوس میں گفتگو بھی ہونی چاہیے, موقع دیں گے ہم, ہم نہیں دوسرے کریں گے. آپ کو ہم جھلک دکھا رہے ہیں, ابھی مزید بھی دکھائیں گے اور آخر میں ایک تحفہ بھی دیں گے. یہ اپنے تاثرات اور ایس ایم ایس وغیرہ, یہ تاثرات ذکر بھی ہو سکتا ہے. امید یہ کہ چل رہا ہو کہ اپنے تاثرات وغیرہ جو جس نے ولادت کے حوالے سے مدنی چینل میں جو کچھ نشر ہوا اس کی نشریات کے حوالے سے آپ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں, آپ کو کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, بہتر تو یہ کہ آپ ایس ایم ایس کریں اور میل کریں. تو اس کے ذریعے فیڈ بیک آج آپ کے ایس ایم ایس آئیں گے, تو ہو سکتا ہے تو آپ کے تاثرات بھی چلا دیے جائیں. تو آپ ایس ایم ایس کیجئے, آپ میل فرمائیں, آپ کال ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا امید یہ کہ نمبر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. مجھے یاد بھی آپ کہیں دہرا دے دو, ایس ایم ایس کا نمبر دہرا دے, ہو سکتا ہے نمبر ہی دو چار ہوئے ہوں گے. خیر آپ دہرا دیجئے 03012612176. آپ وہ سلسلے کی وجہ سے, سلسلے کی برکتوں سے آپ کو یاد ہو گیا. یاد ہو گیا 03012161276. اتنی تیز تیز پڑھیں گے تو شاید وہ مگر چینل کو بھی یاد نہیں ہوگا, ناظرین کو. وہاں لکھا ہوا آ رہا ہے نا, تو آ رہا ہے لکھا ہوا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تعظیم رسول پر ہم نے آیت اور اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی, اور اس پر ہماری کچھ نہ کچھ مدنی پھول تو بیان ہو ہی چکے. ایک بات یہ بہت اہم ہے, تعظیم جتنے نیچے والے کی جائے نا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے. بڑے بھائی کی تعظیم کر رہا ہوگا, والد کی بدتمیزی سے دادا بچ جائے گا. والد کی تعظیم کرے گا تو دادا کی بدتمیزی سے بچ جائے گا. ٹھیک, اب سمجھ میں آیا. پہلے جو آپ نے پہلا جملہ کہا تھا تو کوشچن مارک لگ گیا, کوشچن مارک لگ گیا تھا, وہ تھوڑا تھوڑا سا ریموو ہو گیا. اب اسی طرح سمجھے نا, عام مسلمانوں کی جس کو تعظیم ہوگی وہ علماء کی بہت تعظیم کرے گا. ماشاء اللہ, جس کو علماء کی تعظیم ہوگی وہ اولیاء کا بہت زیادہ تعظیم کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ, اپنے مشائخ کی جس کو تعظیم ہوگی وہ آگے حضور غوث پاک کی بہت تعظیم کرنے والا ہوگا. اللہ اللہ, اسی طرح علماء کی زیادہ تعظیم ہوگی تو اپنے آئمہ کی تعظیم زیادہ کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ, اور جب ان صلحاء کی تعظیمیں زیادہ کرنے والا ہوگا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی تعظیم کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ, اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرے گا تو رب تعالیٰ کا بالکل مطیع و فرما بردار ہوگا انشاءاللہ. تو تعظیم کا سب سے بڑا فائدہ یوں کہا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہم نے بات کی نا, یہ مطلب پریکٹیکلی دیکھا جا سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی اس وقت اس کی کھلی ہوئی کتاب, یہ کھلی ہوئی مثال ہے کہ بالکل مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی والے, بالخصوص آپ مدنی چینل پہ جو مناظر دیکھتے بھی ہوں گے کہ الحمدللہ جو جو ایونٹ آتے ہیں اس حساب سے بزرگوں کا تذکرہ, ان کی تعظیم کا تذکرہ, پھر جس انداز میں ان کا تذکرہ کرنا, پھر جس انداز میں جو ہے وہ ان کے مزارات پہ حاضری میں کیا کیا آداب رکھنے چاہیے. اچھا, اولیاء کرام کے مزار پہ حاضری میں مطلب یوں خیال رکھنا چاہیے, ماں باپ کی یوں تعظیم کرنی چاہیے, تو یہ کرنا چاہیے, تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے. اب یہ اسی طرح اگر چلتے جائیں نا, تو اب بندہ غور کرے کہ میں اپنے باپ کی تعظیم کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں بھائی, کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے, ہمیں شریعت نے اس کا حکم دیا. اچھا, شریعت نے والد کی تعظیم کا حکم دیا, اس کا اتنا حکم دیا, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ استاد اللہ کے جو مطلب ہے استاد ہیں, جو آپ کا علم دین کا استاد ہے, کہ یہ روح کا مطلب باپ ہے, ٹھیک ہے, یہ روح کا مربی ہے, روح کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے, اس کی تعظیم اس سے زیادہ کرو. اب تعظیم بڑھ گئی, یعنی یہ جو تعظیم میں کمی اور زیادتی ہے, یعنی زیادتی زیادتی ہے, والد کی بہت زیادہ تعظیم کرو, اب جب وہ استاد والی باری ہے تو اس سے بڑھا دو, اب جب وہ اللہ کی اولیاء کی ہے تو اس سے بڑھا دو, جب صحابہ کی ہے اس سے بڑھا دو تعظیم. تعظیم میں مطلب بڑھوتی ہے, اور آگے کی حد درجی بھی حد بندی بھی حد بندی کر دی. جس طرح کے بڑا پیارا مدنی پھول آپ نے دیا تھا نا, یہ تعظیم کے حوالے سے کہ تعظیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جائز تعظیم ہے اس میں اب یہ کہ سجدہ نہیں کر سکتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس طرح جو جو چیزیں ہمیں بیان کی گئی اس میں حد بندی بیان کر دی, اس کے اندر جو تعظیم ہو تعظیم وہ ہے نا کہ مطلب رب سے نہیں ملانا, اب جتنی مرضی تعظیم کر لو اب کلی اختیارات ہیں. جو تعظیم رب کے لیے خاص ہے وہ بھی نہیں کرنی, جیسے سجدہ ہو گیا عبادت میں شامل ہو گیا, اسی طرح جان پیش کر دینا یہ وہ حصہ ہے کہ جو رب تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے, یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے لیے بھی نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. بہرحال اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو اگر جو آپ نے کہا کہ جو نیچے کی کرے گا نا تو اوپر کی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اس سے وہ مطلب تعظیم کرے گا, جو مطلب وہ گراؤنڈ فلور پر ہے تو وہ فرسٹ فلور سے ہاں بھائی یہ 10 فٹ دور ہے, اچھا بھائی وہ سیکنڈ فلور سے 20 فٹ دور ہے, اب وہ ادھر تو اب یہ تعظیم کے اعتبار سے بھی اس کی اگر وہ 10 گنا تعظیم کرتا ہے تو اب جو اس سے اوپر والا ہوگا اس کی 20 گنا تعظیم کرے گا, اس سے اوپر 30 گنا, اب پھر ایک جگہ ہے کہ وہاں تعظیم کا وہ ہے ہی نہیں شمار ہے نہ حساب ہے. یا ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے نا, ہم اگر اپنے پیر صاحب کی تعظیم کرتے ہیں وہ پیر صاحب اپنے مشائخ کی تعظیم کا ذہن دیتے اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے, پھر آگے وہ افراد جن کی تعظیمیں کرتے وہ ان کی تعظیمیں کرتے وہ ان کی تعظیمیں کرتے, تو جو اتنے نیچے کی تعظیم کر رہا ہوگا اور پکڑ کے دامن تھام لیا ہوگا اوپر کتنی تعظیم کرے گا, وہ تھام لو بھائی دامن ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی, بلکہ صحابہ کرام علی رضوان کے حوالے سے تو کیا روایات ملتی ہے, وہ ترمذی شریف کی روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قباس بن عشیم سے پوچھا تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر میری پیدائش حضور سے پہلے ہوئی ہے. وہ ابو بکر یہ اس کے اندر ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک قول یہ ہے کہ وہ 2 سال عمر جو ہے وہ زائد تھی, تو پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بڑے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. ابھی وہ کل پرسوں کے بدنی مذاکرے کے اندر جو ہے نا وہ پاپا نے فرمایا نا کہ ہم جو ہے نا وہ مدینے سے 2 گھنٹے جو ہے نا آگے جا رہے ہیں بھگوڑے بنے ہوئے, پھر فرمایا نہیں 2 گھنٹے نہیں ہم 22 گھنٹے پیچھے ہیں, 22 گھنٹے پیچھے. اب وہ جو محبت والا ہوتا ہے نا تو وہ الفاظ بھی محبت والے لاتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقتاً کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان میں شامل کیا, اللہ تعالیٰ مرتے دم تک جو ہے ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اس پر استقامت عطا فرمائے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت سے محبت, اور جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم و دائم, اور اسی حالت میں ہمارا اے کاش کہ مدینہ پاک میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں سبز گنبد کے جلووں میں ہمارا خاتمہ بالخیر استقامت کے ساتھ ہو جائے. اے کاش. چھٹا حق یا چھٹے حق سے پہلے ایک جلوس جو ہمارا طے تھا وہ بھی دکھا دینا چاہیے. اجازت ہے بھائی آپ اسلائی بھائیوں سے بھائی اجازت مل گئی ہے, مجلس والو چلا دو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اغلى وسهلا مرحبا, اغلى وسهلا مرحبا, جشن منائے سب مل کر, جنے لہرائے سب مل کر, عید منائے سب مل کر, نعرے لگائے آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, پیادے کی آمد مرحبا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بوہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے نور کا نور جتنا تیرا دیدار سب کا نور کا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. میں سے جو اپنے پانچواں حق بیان کیا نا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شاید ایسا حق تھا کہ شاید پورا مکالمہ جو نا مل گیا, سارے ہی موضوع مکالمہ. اب اے مدح رسول پھر حضرت احسان بن ثابت یاد آئیں گے, آپ کو تعظیم میں جائیں گے تو سارے صحابہ یاد آئیں گے. آپ نے تو ابھی دو صحابہ خلفاء راشدین میں سے دو کا تذکرہ کیا, باقی دو رہ گئے اتنے ہیں رہ گئے. عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کرے آپ, مہاجرین کا تذکرہ کرے آپ, نصارہ کا تذکرہ کرے. یہ جتنا بولے نا تذکرہ نصار انصار جزاک اللہ خیر. اب یہ سارا تذکرہ جو ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے, اور ان کتابوں میں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے کی کتابیں. اب یہ جو شفا شریف ہے, خصائص الکبریٰ ہے, یا اس طرح کی جو ہے وہ مطلب بیسوں کتابیں ہیں جو سیرت کی, یہ ان کے اندر یہ سارے لکھے ہیں انہوں نے. پڑھے کیا وہ مطلب دور تھا نا وہ, کہ تب جو ہے وہ مطلب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہر مسلمان کے دل میں سے. وہ میں میرے سامنے لسٹ ہے ابھی, تو پہلی صدی ہجری سے لے کر ماشاء اللہ یعنی پورا درجہ بہ درجہ جو ہے وہ سیرت کی کتابیں تصنیف ہوتی آ رہی ہیں. پہلی صدی ہجری, دوسری صدی ہجری, تیسری صدی ہجری, ماشاء اللہ. واقعات آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنی احادیث کی کتب مدون ہوئی وہ کون سی سیرت رسول سے خالی ہے, جتنی احادیث مدون ہوئی خاص سیرت پر 92 صدی, اور آپ نے کتنی پرانی آیاتیں سنی ہیں. جی جی اللہ اللہ کہ بس یہاں بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, وہاں بھی بیان, یہاں محبت کا حکم, یہاں اطاعت کا حکم, یہاں تعظیم کا حکم. بس پڑھتے رہیے, جھومتے رہیے, اور وہ مدح رسول پر بھائی وہ والا شعر دوبارہ سنا دیں یار آپ. اس سے کم ممکن ہے. ہاں بھائی تیار ہو جائیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے رضا خدا صاحب بدعت رسول اللہ حقیقی تم میں کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو آلہ سے آلہ, نبی کا جھنڈا بولو بالا سے بالا, نبی کا جھنڈا ہاتھوں میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, ابھی کی آمد مرحبا, فرشی کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, جانے جانا کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, حبدا کی آمد مرحبا, پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت قریب قریب آ رہا ہے, اور اس سے پہلے پہلے آپ کو بالکل سلسلہ ختم کرنا ہے, درود شریف اور خصوصی تحفہ بھی دینا ہے, تو درود شریف پر بھی ہم آیت درود سن لیتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں, اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب جو قرآن مجید فرقان حمید کے 22 پارے کی 56 آیت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد درود شریف کے فضائل فوائد اب کون سا بیان مدنی چینل پر سنتے ہو جیسے درود شریف کی فضیلت نہیں ہے یعنی آپ یوں سمجھے درود شریف کی فضیلت تو امیر علیہ السلط نے دعوت اسلامی والوں کی نس نس نس میں اتار دی ہے اب آخری حق جو بیان ہوگا نا اس سے پہلے پہلے میرا خیال آپ کو تحفہ دے دینا چاہیے نا تاکہ جو آخری حق ایسا ہے کہ وہ اس وقت میں سنبھل نہیں پائے گا اور وہ تو ایسا ہے کہ توجہ سے ذوق والا ہو تو اس حق میں ڈوب جائے تحفہ بھی مدینہ مدینہ ہے بتا دے دکھا دے آپ فیصلہ کر لے بتا بھی دیں دکھا بھی دیں جب بعد میں بتاتے پہلے دکھائی دیتے ہیں نا ان کو دکھانا ہے یا بتانا ہے بتائیں پہلے بتائیں نا پہلے بتائیں شوق بڑھے گا پیاس بڑھے گی کہ جب میرا ووٹ تو جا رہا ہے دکھانے پر دکھائی دیتے ہیں چلے دکھا دیتے چلے دیکھتے رہیے چلے دیکھ بھی لیجیے سن بھی لیجیے اور ہم آپ کو ہلال دکھا رہے ہیں ہلال کون ہے کیا ہے پتہ نہیں کون ہے اتنا بھول دیا ہے باقی بعد میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں بھی دیکھوں بارو ربی و نور شریف جو مدر مندل میں ہلال تھی بڑی مبارک خیر مبارک ایکی مبارک خیر مبارک اللہ تعالی مجھے پوتے کے تندرست کے نیب بنائے آئلہ صدقہ جاریہ بنائے دعوت اسلامی مبلغ بنائے نظر بد سے بچائے آمین بابا کے پوتے کی آمد مرحبا ہلا کی آمد مرحبا ہلا کی ہلا کی آمد مرحبا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم آپ نے ہلال کی زیارت کر لی تو انشاءاللہ اس کے باقی جو مناظر ہیں وہ بتدریج آپ دیکھتے رہیں گے اور جلوس کے ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے ابھی 12 بجے دعوت اسلام کی خبریں ہوں گی خبریں سنیے خبریں سننے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ وہ سارے جلوس کے مناظر ایک ساتھ دکھائیں گے جلوس کے مناظر جائیں گے پھر ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کو کل ہونے والا اجتماع ذکر و ناد جس کے اندر مختلف مقامات کے اندر جو یہ دیکھا گیا تھا ان کی ہمارے پاس ڈیویز موجود ہو چکی ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ ملا کر آپ کو منظر دکھایا یعنی آپ یہاں پر بیان ہو رہا تھا یہ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے آپ ابھی فیضان مدینہ میں ہوں گے پھر یہاں ہوں گے پھر یہاں ہوں گے پھر وہاں ہوں گے پھر وہاں ہوں گے دیکھتے رہیے مدنی چینل آٹھواں حق جو بیان کیا گیا آٹھواں حق قبر انور کی زیارت پارا 5 سورۃ النساء آیت نمبر 64 قاری صاحب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس آئے ہیں جاؤں کا ہے گبا پھر رد ہوئے شان کب کریموں کے در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے سرکار میں نالا ہے حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی بند کیا ہے وہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اللہ اللہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی اللہ. خیر آپ کلام فرما رہے تھے ذوق میں آگے شاید آپ دھیان کہیں چلا گیا آپ کا آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید آپ کی بات کٹ گئی. جی اس آیت کے تحت جو تفسیر ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری کا ذریعہ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے. پھر اسی آیت کی تلاوت کی پھر کہنے لگا میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی. حدیث پاک میں یہاں تک آیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میرے روزہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک بہت وسیع موضوع اور ذوق مند اسلامی بھائیوں کا اس میں شامل ہونا مطلب اس موضوع کے حوالے سے بہت ہماری دلچسپی کا سامان کر سکتا ہے. اس میں وہ ابراہیم باپو کو بلا لیں آپ ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مکالمے کا وقت اختتام کی طرف آ پہنچا ہے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ ہم اپنے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل آپ مدنی چینل کے حوالے سے جو ہم نے سلسلے آپ کو بتا دیے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو خبروں کے بعد آپ کو جلوس کے مناظر اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سوجل جو کل ہونے والا اجتماع ذکر نعت ہے اس کے مناظر بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. جو مواد بیان کے اسلام نے دیگر کتب کا بھی سارا لیا تفسیر خزائن الرفان نور الرفان اور ترجمہ کنز الایمان کی بھی برکتیں ہم نے لوٹی ہیں. ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شائع کردہ ہے. اس پہ تخریج بھی حوالہ وغیرہ بھی دیے گئے اور آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عبد المصطفیٰ عازمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب 873 پیجز پر مشتمل ہے اور اس میں یہ جو حقوق کا بیان ہے یہ 21واں باب 21st چیپٹر پیج نمبر 825 سے شروع ہو کر پیج نمبر آلموسٹ اینڈ پر 862 مطلب آگے پھر وہ کچھ کلام ہے کتابوں کے حوالے وغیرہ ہیں تو آلموسٹ اینڈ تک یہ پھر جا رہا ہے. یہاں پر بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں, اس کا مطالعہ فرمائیں اور اس کے مطابق عمل بھی کیجئے. بہت وہ سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے سیرت کے اندر یہ مطلب شاید مدنی چینل کے ناظرین کو اس میں اندر ہے کیا, تو مدنی چینل کے ناظرین اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت اور اس سے پہلے کی زندگی, پھر اعلان نبوت, پھر اعلان نبوت کے بعد جب مکہ میں زندگی گزری اس کے جو واقعات ہیں, پھر مکہ کی زندگی سے جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی وہ زندگی, پھر اس کے اندر جنگ بدر, جنگ حنین, تو یہ سب جنگوں کے تذکرے, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تذکرہ, پھر ازواج مطہرات کا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں, ازواج کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں آپ کے جو ہیں وہ صحابہ کا تذکرہ, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی, بال کیسے تھے, تو مبارک ناک کیسی, لے لیجئے بھائی ماشاء اللہ, لے لے آدھی لے لے, بہت جامع ہے اس کا مطلب, پھر تو بہت وہ میرا ایسا تصور بنتا ہے نا کہ مطلب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ جہاں وہ تذکرہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیے گا کہ وہ ایسی پیاری پیاری آنکھیں تھیں, تو ایسی پیاری پیاری مطلب اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سب کچھ محفوظ کیا گیا, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک ایک چیز, انگلیاں ایسی تھی تو ناخون ایسے تھے تو وہ جسم ایسا تھا تو ہاتھ ایسا تھا کہ وہ نہ موٹا ریشم نہ باریک ریشم, میں نے اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا. مطلب آج کا موضوع تو یہ ہے کہ سرکار کے ہم پر احسانات ہیں, ہم کیسے ہیں سرکار تو جیسے ہیں, تو غیبت کے خلاف جنگ جا رہے ہیں, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ زلفے سجی رہیں گی, رخ پہ داڑھی سجی رہیں گی, سر پہ زلفے سجی رہیں گی, سفلے مدینہ لگا رہے گا, سے نظریں جھکی رہیں گی, اچھا نظریں جھکی رہیں گی, صلوا علی الحبیب توبوا الی صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.